Journaal. Een BBC-presentator komt voorlopig niet op televisie vanwege beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. De presentator, van wie de naam niet is bekendgemaakt, zou een jongen van 17 in totaal zo'n 50.000 euro hebben betaald om hem seksueel getinte foto's van zichzelf te sturen. De moeder van de jongen, die nu 20 is, zegt tegen The Sun dat haar zoon van het geld drank en drugs kocht en verslaafd raakte aan crack. De BBC zegt dat er een onderzoek wordt ingesteld. Demissionair minister De Jonge staat bij de Tweede Kamerverkiezingen komend najaar niet op de kieslijst van het CDA, zei hij in de talkshow op 1. De Jonge wilde niet zeggen of Wopke Hoekstra opnieuw partijleider moet worden. Die moet zelf afwegen of hij het nog een keer wil doen, zei De Jonge. Hij was zelf korte tijd CDA-leider, maar in coronatijd vond hij de combinatie met het ministerschap te zwaar. Polen is begonnen met het stationeren van extra troepen langs de grens met Belarus. Volgens het persbureau DPA gaat het om meer dan 1000 militairen en materieel. Aanleiding voor de verplaatsingen zijn zorgen over de mogelijke aanwezigheid van Russische Wagner-huurlingen in Belarus en de plaatsing daar van Russische kernwapens. Oekraïne gaat de clustermunitie die de VS binnenkort levert niet inzetten op Russisch grondgebied, dat zegt de Oekraïnse minister van Defensie. De clusterbommen worden volgens hem alleen gebruikt om Russische troepen uit Oekraïne te verdrijven. Het gebruik ervan is omstreden omdat er bij een ontploffing meerdere kleine bommen worden verspreid. Die kunnen ook jaren later nog exploderen en burgerslachtoffers maken. Breda heeft DJ Hart wel benoemd tot ereburger van de stad. Vlak voor zijn optreden op het Breda Live Festival kreeg hij de erepenning. Hartwell werd als Robert van der Corput geboren in Breda en woont er nog steeds. Hij is 2 keer uitgeroepen tot beste DJ ter wereld. Het weer, eerst geregeld zon en droog. Het wordt 25 graden in het westen en 34 langs de oostgrens. Vanuit het zuidwesten onweersbuien en de zwaarste buien worden verwacht in het zuidoosten en oosten. Morgen meest droog en vrij zonnig, 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Hey positieveling, jij die anderen helpt verhuizen, complimenten geeft, vraagt hoe het echt gaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou, met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Kies jouw duurzame telefoon op fairphone.com. Change is in your hands. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Wij van Wakker Dier willen nou eens met je over koetjes en kalfjes praten. Wist je dat een melkkoe ieder jaar een kalf moet krijgen om melk te blijven geven? En het kalf na de geboorte vrijwel direct bij hun moeder wordt weggehaald? Gelukkig bestaan Kalverliefde en Zuiver Zuivel. 2 zuivelmerken die werken met fantastische boeren die moederkoe en kind veel langer bij elkaar houden, zodat jij kan genieten van zuivel met een schoner geweten. Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl. Zinderend Zwolle met Koelwaterhal, IJsselbiennale Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief en na 12 maanden kosteloos op zeg maar. Rijd direct en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga snel voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Profiteer nu van 10% korting op het woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Flexibel private leasen zonder zorgen. Ga snel naar vanmossel.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek. Welkom bij OVT. De zomer is aangebroken en dat betekent dat we weer een serie langere interviews uitzenden. Deze keer is dat De Eerste Persoon, over beroemde ooggetuigen die geschiedenis schreven, zoals Anne Frank, Frederick Douglass, Marco Polo en Amerigo Vespucci. En in de tweede uur praten we over de Israëlische inval in Jenin, het Palestijnse vluchtelingenkamp, dat uitgroeide tot symbool van verzet voor de ene partij en symbool van terrorisme voor de andere partij. Wat is de geschiedenis van het kamp en de Israëlische inmenging? Tegen 11:30 hebben we de laatste aflevering van de serie Een verborgen Surinaamse schat. En daarvoor bespreken we een nieuw boek over de Siciliaanse onderzoeksrechter Giovanni Falcone, die in de jaren 80 als dappere eenling de maffia bevocht en dat met zijn dood moest bekopen. Maar nu eerst, het is zover. Kabinet Rutte 4 is gevallen, omdat de coalitie er niet in slaagde om tot een nieuw asielbeleid te komen. Met name de VVD wilde dat het zou worden aangescherpt. De partij maakt zich al een tijd zorgen over wat ze de zeer hoge asielinstroom noemen. De zeer hoge asielinstroom. Die is inmiddels 2 tot 3 keer hoger dan normaal. Die moet substantieel naar beneden. Dat vindt niet alleen de fractie, dat vind ik ook. Dat beschouw ik ook als een opdracht. Daar zullen we als partijen moeten werken, dat die migratiestroom substantieel wordt teruggebracht. Ja, bij ons is Marloes Schrover, als hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit van Leiden, gespecialiseerd in migratie. Welkom. Goedemorgen. Ja, 2 tot 3 keer zo hoog als normaal, horen we Rutte zeggen. Klopt dat? Nou ja, ik weet niet waar die dan de norm legt voor dat normaal. Want als je kijkt naar migratie, dan zitten we nu op 400.000 mensen in het afgelopen jaar. Maar slechts 10% daarvan was asielmigranten. Dus 40.000 van deze migranten, 100.000 waren mensen uit de Oekraïne. Daarvoor zie je periodes van toe- en afnames. En 2008 tot 2013 is inderdaad een periode waarin het aantal gering was. Dan neemt het aantal heel erg toe als gevolg van de oorlog in Syrië, dan weer af en nu weer toe. Dus, en dan in de jaren 90 zit daar ook weer de migratie vanuit Joegoslavië voor. Dus ik weet niet waar hij dan de norm legt, maar blijkbaar, als ik kijk, 2 tot 3 keer in 2008. Ja. Dus het hangt er maar vanaf eigenlijk waar je begint en waar je het mee vergelijkt. Ja, waar je grafiek laat beginnen. En dat is een beetje lying with statistics. Hè. En als je je grafiek laat beginnen in 2008, ja, dan ziet het eruit als een stijging. En als je dan de grafiek een stuk eerder laat beginnen, wat zie je dan als je bijvoorbeeld zegt van, hè, naoorlogs Nederland? Nou ja, wat je ziet in naoorlogs Nederland is natuurlijk, het ligt er aan wie je vluchteling noemt en wie je geen vluchteling noemt, maar de migraties, heb je natuurlijk de koloniale migraties uit voormalig Nederlands-Indië en Suriname zitten daarbij. Maar wanneer het gaat om, nou ja, kunnen we ouders en kinderen van elkaar scheiden? Dus hoe staan we ten opzichte van, nou, kunnen we selecteren tussen mannen aan de ene kant en vrouwen en kinderen aan de andere kant? Dan zie je dat er bij de displaced persons, dus de ontheemden die in Duitsland zitten na de Tweede Wereldoorlog, in kampen daar, dat daar ook een heel actief beleid wordt gevoerd om alleen mannen te laten komen en vrouwen en kinderen achter te laten feitelijk in die kampen. Maar dat zijn geen, dan gaat het niet om gezinnen die van elkaar worden gescheiden. Eigenlijk zit daar in het hedendaagse beleid wel iets unieks. Het gaat dan om het werven van alleenstaande mannen en die krijgen een voorkeur boven de gezinnen in verband met de woningnood. Maar dat scheiden van gezinsleden is iets, ja, wat dit kabinet tot 2 keer toe, nu dus en vorige keer in het najaar, heeft voorgesteld. Maar een vlag die waarschijnlijk niet opgaat. Want asieladvocaten hebben onmiddellijk gezegd, dat mag niet. Dat is artikel 8 van Rechten van de Mens, Europees verdrag waar wij ons aan gecommitteerd hebben. Je mag geen de ouders van kinderen scheiden in principe. Dat wordt gezien als inhumaan. Ja, dus en los van het feit dat het niet mag, om hoeveel, want inderdaad, het kabinet is specifiek gevallen op die vraag van, hè, wat kunnen we doen aan die gezinshereniging? Om hoeveel mensen gaat het nou eigenlijk? Ja, er kwamen ongeveer vorig jaar, hè, want we hebben natuurlijk alleen de cijfers van vorig jaar, 43.000 mensen in het kader van gezinshereniging naar Nederland. Maar 3/4 daarvan, dus 30.000, zijn mensen die in het kader van gezinshereniging in verband met kennismigranten komen. En alleen 10% daarvan, 25% daarvan, dus 10.000 ongeveer, zijn mensen die komen als gezinsherenigers bij asielmigratie. En 58% daarvan zijn kinderen. Dus het kabinet is gevallen over 5.000 kinderen. Dat is toch ongelooflijk als je dat moet concluderen, dat het om zo'n klein aantal gaat eigenlijk. Dat is verbazend inderdaad. En het is ook dat je denkt van, ja, maar waar laat je die kinderen dan in de tussentijd? Hè? Als je zegt van, oké, we geven ze die B-status. Hè? Dat zou dus het idee zijn dat mensen met een B-status, zoals we die hadden in de jaren 90, toen het ook niet werkte. Dezelfde constructie hebben we al gehad en die is al een keertje afgeschaft, omdat het niet effectief was. Maar dan zit je nog steeds met het punt, wie blijven er dan? Waar blijven de kinderen die niet mogen komen? Moeten die dan wachten 2 jaar in een kamp in Griekenland of in Italië? Is dat het voorstel? Dat is ten eerste geen eerlijke verdeling tussen de EU-partners. Maar bovendien is dat heel erg slecht, zowel voor de kinderen als voor de ouders. Deze stress die dat veroorzaakt. Dus een gunstig integratietraject zal dat niet opleveren. Je had het net al over die migratiecijfers. Hè? En als we dan kijken naar, even los van die gezinshereniging, naar de grote aantallen eigenlijk in West-Europa bijvoorbeeld. Wat zie je dan vanaf ongeveer de jaren 60, zeg maar, qua grote aantallen? Want je had het net over, hij laat de grafiek in 2008 beginnen. Mm-hmm. Ja, wat je ziet in Europa is een heel wisselend beeld. Wereldwijd zie je dat 3% van de wereldbevolking sinds de jaren 60 buiten het geboorteland woont. En dat is sinds de jaren 60 gewoon 3%. Dat is niet verschoven. Voor Nederland ligt dat iets anders. In Nederland is in de jaren 60 4% buiten Nederland geboren. En anno nu is dat 15%. Dus je kunt zeggen, nou, daar zie ik dus duidelijk wel een toename. 1960 tot nu is van 4% naar 15%. Dus dan zie je overduidelijk een toename op dat punt. Alleen het grootste deel van de mensen waar het dan over gaat zijn EU-burgers. Dus het gaat helemaal niet over vluchtelingenmigratie. Dit gaat over de mogelijkheden om je makkelijk te verplaatsen binnen de EU. En die EU is in de afgelopen tijd vele malen groter geworden. Dus bij gevolg ook, nou ja, het merendeel van de mensen die bij die 400.000 die ik noemde, zijn EU-burgers die zich verplaatsen en niet vluchtelingmigranten. Maar hoe verklaar je dan als je hè, een willekeurig programma aanzet, dan wordt er constant gesproken over de angst voor enorme asielstromen. Hoe verklaar je die angst dan? Nou ja, wat je kunt zien historisch gezien is dat vluchtelingenmigratie heel onvoorspelbaar is. En elke voorspelling uit het verleden is niet waar gebleken. En dat kun je echt als een historisch constante zien. En dat betekent als mensen zeggen van ja, we werken met dit. Vroeger trokken ze gewoon een lijn door. Tot in de jaren 90 trokken ze voorspelling gewoon door, een rechte streep. En nu komen ze dus met die scenario's, met die pluimen. En dan zie je dus dat daar verschillen in zitten van bijvoorbeeld 28.000 tot 48.000. En dat is natuurlijk heel lastig om daar beleid op te voeren. Dus ze zitten altijd met een heel aantal onbekende factoren in hun prognoses. En dan zeggen mensen van ja, maar als het nog slechter gaat in daar of daar of daar, dan zullen er meer mensen deze kant op komen. Maar dat is nog steeds niet bewezen. Als het slechter gaat in een land, is het niet per se zo dat de migratie toeneemt. Het is wel zo dat als het heel slecht gaat in een land, dat er meer mensen doodgaan in dat land. Maar het betekent niet meteen automatisch dat er een verband is tussen, nou ja, bijvoorbeeld klimatologisch slecht of economisch slecht of politiek slecht, dat er meer migratie op volgt. Maar je zegt eigenlijk van die onzekerheid, dus die onvoorspelbaarheid maakt wel dat die angst er is. Ja, en dat zie je ook wel als een vrij historische constante. Dat mensen zeggen van ja, maar wat kunnen we nog? We weten nu wat we hadden, maar wat kunnen we verwachten voor de toekomst? En dan gaan ze speculeren en lijnen doortrekken en zeggen van pas op, dit wordt een groter aantal in de toekomst. Maar ja, wat ik zei, ook in het vrij korte verleden blijken alle voorspellingen niet te hebben geklopt. Zowel in dat het minder was als dat het meer was. En dan zeggen mensen ja, maar we konden toch niet voorspellen dat er een COVID aankwam. Maar daar zit nou juist het probleem. Dus je kunt ook niet, de winst van de Taliban was niet heel erg voorzien. De oorlog in Oekraïne was niet voorzien. Je kunt nu al zeggen, oké, Jemen, daar zie ik wel een probleem. Dus misschien neemt die migratie dan toe zometeen. Maar het kan ook zijn dat mensen blijven in de regio. En het is natuurlijk ook zo dat er geen... Je kan ook zeggen, we moeten dus altijd rekening houden met een bepaald aantal. Alleen zien we ook dat het asielbeleid erop gericht is om weer snel in te krimpen. Ja. Alle locaties op te geven als er weer minder vluchtelingen zijn. Ja. Is dat ook iets wat dan eigenlijk problematisch is? Ja, dat is heel problematisch. En dat heeft de Rekenkamer natuurlijk ook laten zien een paar maanden geleden. Dat opschalen en afschalen, dat harmonica-model wat er bestaat, dat leidt eigenlijk tot die grote problemen. Want dan worden er bijvoorbeeld voorzieningen ingericht, asielzoekerscentra ingericht. En als het dan afneemt, het aantal, dan worden de bedden verkocht, de locaties opgeheven, de pannen verkocht. En na een paar jaar, 4, 5 jaar, moet alles weer opnieuw worden aangekocht. Nou ja, dat is een hele dure strategie. Maar als je maar voor 4 jaar zit als beleidsmaker... dan kun je zeggen van ja, kijk, zie wat ik bezuinigd heb op asiel. Als je het dan over een 8-jarige periode bekijkt... dan is dit nou ja, een slechte strategie, want het kost meer geld. En bovendien moet je elke keer weer opnieuw nou, door heel die procedures heen. En hetzelfde geldt niet alleen voor de locaties... maar ook voor de IND-ambtenaren. Daar zie je ook dat op momenten dat de aantallen afnemen... er ambtenaren naar andere plekken worden verplaatst. En die moeten weer opnieuw worden, er moeten nieuwe mensen worden ingewerkt als de aantallen toenemen. Nu is onze demissionair premier historicus. Hij zou toch wat verder in de geschiedenis hebben kunnen kijken. En moeten constateren dat dit misschien niet zo'n groot probleem is om een kabinet op te laten vallen. Ja, ja, hij is historicus, heeft notabene gestudeerd in Leiden, maar niet bij mij. Maar ja, je zou denken van, er zitten toch stal van historici die hem zouden kunnen adviseren van let op, wat er nu gebeurt is. Ten eerste niet zo'n hele grote schommeling als dat hij suggereert dat het is. Maar ten tweede is het ook een historische constante, die migratie. Goed, hartelijk dank Marloes Schrover, migratiehistoricus aan de Universiteit Leiden. De actualiteit van de geschiedenis. Dit is tot 12 uur OVT. En dan nu de eerste aflevering van onze zomerserie De Eerste Persoon, ingeleid door de makers, collega Julie Blusset en gastpresentator Pieter van Os, journalist en schrijver, bekend van zijn boek Liever dier dan mens. Ja, de zomerserie. De zomerserie van OVT. En ik ben vereerd dat ik mee mag doen als gastpresentator. Julie, wat gaan we eigenlijk doen? Ja, we gaan 8 ooggetuigverslagen bespreken die geschiedenis schreven. Oftewel, ooggetuigen die echt van belang zijn geweest voor wie we nu zijn en hoe wij denken over de wereld. Ja, denk aan de autobiografie van Frederick Douglass. Hè, de man die uit slavernij ontsnapte en zijn ervaringen opschreef. Super invloedrijk, ook nu in het slavernijdebat, zeker in Amerika. Maar ook Wilde Zwanen, een Chinese familiekroniek. Ongelooflijk veel lezers gevonden, ook in Nederland, over de gruwelen van de culturele revolutie. Marco Polo, kortom, eerste lijns geschiedenis. Ze stonden erbij, keken naar en belangrijker, ze schreven het op. Ja, en het prachtige aan ooggetuigverslagen, dat willen we toch ook een beetje overbrengen. De kracht van ooggetuigverslagen, dat is dat we bijna werken als een soort tijdmachine. Professor Barrabas. Ja, precies. Professor Barrabas. Het neemt je mee naar een andere tijd. Het maakt je deelgenoot van een hele andere tijd in ervaring. Bijvoorbeeld Remarque hebben we gelezen. Die schreef een ooggetuigverslag vermomd als roman. Van het Westelijk Front geen nieuws. En dat ging over zijn leven in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. En die man die vertelt zo indringend daarover. Je hoort de kogels langs fluiten, je hoort de granaten inslaan naast je. En ik merkte dus ook nadat ik dat boek had gelezen, ik ging naar de supermarkt en ik keek om mij heen en ik dacht, al die mensen die hier zijn, alsof ik er zelf een soort veteraan was geworden, al die mensen die hebben geen idee hoe het leven aan het front is. Dus het is ja, die zijn nog niet waar jij bent. Ja, dat wat natuurlijk belachelijke gedachte is, want ik wist, ik had het boek, ik ben er helemaal niet aan het front geweest en ik had het boek net gelezen. Maar goed, hopelijk toont dat iets van de kracht van de ooggetuigverslagen die we willen overbrengen. Ja, dat gevoel dat je er echt bij geweest bent. Hè, dat is de kracht vaak van een ooggetuigenverslag. Tegelijk, dat is ook het gevaar, hè, want een ooggetuigenverslag is een persoonlijk verhaal. Het is maar één perspectief en dus nou ja, per definitie één perspectief. Ja, per definitie subjectief. Ja, precies. Nou ja, en eigenlijk al dat soort thema's komen aan bod in deze serie. En we gaan beginnen met Procopius. Ja, de tijdmachine in. Op naar 553 na Christus in Constantinopel. De eerste persoon. Ooggetuigen die geschiedenis schreven. Nu ik de moeilijke en eigenlijk onuitvoerbare taak op me neem om het leven van Justinianus en Theodora te beschrijven, klapperen mijn tanden. En ik wil me het liefst verstoppen, want ik voel al aan dat de komende generaties geen geloof zullen hechten aan het volgende relaas. Dit schreef Procopius van Caesarea in 553 na Christus in de inleiding van een opvallend boekje. Een schandaalkroniek eigenlijk, waarin deze historicus keizer Justinianus karakteriseert als een paranoïde, wraakzuchtige en intens corrupte tiran. En de keizerin Theodora, die komt er niet veel beter vanaf. Ze blijkt een seksueel geperverteerde ex-prostituee die over lijken gaat in haar honger naar macht en bezit. Ruim 1000 jaar later kwam dit tell-all-boek plots bovendrijven. in het Vaticaan, de bibliotheek aldaar. Daarna zou het boek het beeld van de nadagen van het Romeinse Rijk radicaal doen kenteren. Ja, en dus is dit boek over Byzantijnse toestanden een geweldig boek om onze serie De Eerste Persoon mee te beginnen. Een serie over ooggetuigen die geschiedenis schreven. En we bespreken dit boek met Rafael Hunsucker, klassicus, kenner van de late oudheid en liefhebber van Procopius. Welkom, Rafael. Hartelijk dank. En wij vroegen jou naar een belangrijk ooggetuigenverslag uit de oudheid. We dachten, we moeten toch beginnen bij de oudheid, daar is vast iets. En we dachten in eerste instantie eigenlijk aan Caesar, over de Gallische Oorlog. Weliswaar geschreven in de derde persoon, maar toch, hij heeft het zelf op schrift gesteld. We dachten, nou, dat is misschien iets goeds om mee te beginnen. Maar jij zei, nou, dat is zo saai. Voor een serie over ooggetuigen die geschiedenis schrijven, dan moet je Procopius hebben. Waarom? Precies. Ja, nou, Caesar was natuurlijk een heel belangrijk speler. En die heeft het allemaal opgetekend, maar heel afstandelijk bewust. Hè? Hij wilde juist niet zijn rol als ooggetuige benadrukken. Hij wilde het juist heel objectief presenteren. En Procopius heeft daar niet zoveel last van. Bij hem weten we meteen, zoals we ook bij de introductie al hoorden, wat zijn rol daarbij was. En hij was dus zowel een hele belangrijke ooggetuige als iemand die met een zekere objectiviteit er ook nog over kon schrijven. Dus hij is voor ons gewoon super interessant om iets over die tijd te leren door zijn ogen. En hij heeft het allemaal gezien. Hij was er grotendeels zelf bij. En hij heeft het dus ook nog eens heel smakelijk opgeschreven. Dus het is wat dat betreft ook fantastische lectuur. Ja, nou is zo dat in deze serie, hè, het zijn ooggetuigenverslagen die geschiedenis hebben geschreven. Dus de auteurs, die kennen eigenlijk bijna iedereen wel. Maar ik moet zeggen, Procopius ging niet direct eens bellen. Ik probeerde het in mijn veteranenvoetbalteam. En het ging ook nog niet geweldig. Nee. Dus kan je toch even vertellen, Procopius van Caesarea, hoorde ik net. Ja. Waar kwam hij vandaan? Wie was het? Ja, nou, die stad Caesarea, zoals we vaak zeggen, ligt in wat nu Israël is. Het antieke Palestina, een Romeinse provincie. En hij groeide daarop in een omgeving waar heel veel welstand was. En hij studeerde daar rechten in wat nu Beirut is. Was een hele beroemde school voor juristen. Dus hij was niet van de straat. Hij was van een hogere stand, zullen we maar zeggen. Een beetje een aristocraat. En hij maakte daardoor ook snel carrière in de hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk, Constantinopel. Hij werd de privésecretaris van een belangrijke generaal. En kwam dus eigenlijk heel dicht in de buurt van het keizerlijk hof. Dus het is een iemand die we een beetje zijn vergeten, helaas. En dat ligt helemaal niet aan Procopius en helemaal niet aan zijn stijl en aan zijn werken. Maar het ligt eigenlijk alleen aan de periode waarin hij leefde, waar hij een beetje het slachtoffer van is geworden. Want dat zien wij niet als de hoogtijdagen van de oudheid of het Romeinse Rijk. Zesde eeuw na Christus. Precies, inderdaad. En dat is eigenlijk de enige reden dat bijna niemand hem kent en dat het in jouw voetbalteam niet zo'n... Ja, en wie ze dan nog wel soms kennen, bleek ook, is Justinianus, de keizer zelf. Maar toch ook niet iedereen. Dus misschien kan je ook, dan hebben we de hoofdrolspelers even gehad. Zeker. Wat voor keizer is dat? Ja, hij leefde dus in de regeerperiode, de lange regeerperiode van keizer Justinianus. Die was echt een groot deel van de zesde eeuw na Christus was die aan de macht. Het was een bijzondere keizer. We kennen hem van zijn wetboeken natuurlijk. Hij is degene die het Romeinse recht onder andere heeft gecodificeerd. Maar misschien nog wel veel belangrijker dan dat is dat Justinianus de gebieden die vroeger bij het Romeinse Rijk hoorden, en die waren verloren gegaan aan invallen van allerlei andere stammen, Goten, Vandalen, dat hij die ging terugveroveren. Dus hij ging het Romeinse Rijk terugbrengen naar de vroegere glorie, zou je kunnen zeggen, uit de tijd van die keizers die we allemaal kennen, Augustus, Nero, Hadrianus. Justinianus wilde terug naar die glorietijd. En dat is hem grotendeels ook gelukt. En dat is het bizarre eraan. Dus Rome werd weer Romeins. Precies, inderdaad. Het Romeinse Rijk zonder Rome, ja, dat kon natuurlijk eigenlijk niet. Het was een beetje, zou je kunnen zeggen, bijna een waanidee. Maar Afrika werd veroverd, Italië werd veroverd, stukken van Spanje. Hij slaagde er dus in om dat wel voor elkaar te krijgen. En dat heeft voor de wereldgeschiedenis echt een enorm verschil gemaakt. He, dat is eigenlijk waar de rest op gebouwd is, zou je kunnen zeggen. Dat begrijp ik niet zo goed. Dus Italië hoorde weer bij wat wij het Byzantijnse Rijk noemen. En daardoor kon in 800 een deal met Karel de Grote uiteindelijk tot stand komen. Dus een hele reeks gebeurtenissen zijn eigenlijk door het persoonlijke ingrijpen van Justinianus op gang gebracht. Ja, en dus wij zien het als de nadagen van het Romeinse Rijk. Daar zullen we ook nog wel op terugkomen. Maar jij zegt van ja, het was wat dat betreft, in zekere zin was het toch weer eventjes in ieder geval een hoogtepunt. Zonder enige twijfel. Ja, ik denk dat je dat zo zou moeten zeggen. En wat is nou de connectie tussen die twee, Procopius en Justinianus? Want je zei eerst van ja, die Procopius, dat was een secretaris die schreef voor een generaal. Ja, klopt. Maar hij kwam ook in contact met Justinianus op een gegeven moment, toch? Klopt. Procopius maakte eigenlijk carrière bij deze generaal. Die heet Belisarius. En dat was de generaal die al het vuile werk voor Justinianus opknapte. Dus de keizer zei, we gaan die stukken terugveroveren, die gebieden. Nou, Belisarius was de generaal die dat moest doen. En eigenlijk had Justinianus heel erg veel mazzel dat hij een van de grootste militaire genieën ooit, Belisarius, zeg maar, voor zijn karretje kon spannen. En via die generaal is Procopius dus ook opgeklommen. En die generaal was natuurlijk een vaste gast aan het keizerlijke hof. En die nam dus ook zijn secretaris mee, Procopius. Dus zo kwam onze Procopius uiteindelijk in zeg maar het centrum van de macht terecht. En hij werd de hofschrijver. Hij heeft allerlei boeken geschreven over Justinianus. Precies. Voordat we naar het boek gaan waar we het nu over hebben, andere boeken over Justinianus. Zet dat nog even kort neer. Zeker, die noemen wij de oorlogen. Dat is namelijk een verslag in 7 boekdelen van al die oorlogen die Belisarius dus heeft gevoerd voor Justinianus. En dat zijn eerst de oorlogen tegen de Perzen, dan de oorlogen tegen de Vandalen in Noord-Afrika en vervolgens de oorlogen tegen de Goten in Italië. En dat was een boekwerk, echt in de stijl van de klassieke historiografie, beetje à la Thucydides, waarin dus die oorlogen op een heel roemrijke wijze werden uiteengezet. En dat was eigenlijk in het Grieks, hè? In het Grieks, precies. Hij schreef ook een soort klassiek Grieks. Een beetje alsof je nu in de stijl van Vondel iets zou schrijven. Moet een beetje gek zijn geweest, maar dat was toen heel erg bontel. En daar komt Justinianus er heel goed vanaf. Met name zijn generaal Belisarius, die komt er nog veel beter vanaf. Maar eigenlijk schreef Procopius dus iets wat heel erg positief was, zou je kunnen zeggen, voor de keizer en voor het keizerrijk. Ja, precies. En dat is het beeld wat er dus eerst was. Toch nog ook nog één kleine voetnoot, want we zeggen al eventjes Byzantijnen, Romeinen. Ja. Dat loopt nog een beetje door elkaar heen. Leg eventjes uit, hebben we het nou over Romeinen? Hebben we het over Byzantijnen? Hoe moeten we dit zien? Nou, dat is een heel goed punt, want wij hebben het over de Byzantijnen. Maar die mensen zelf, die hadden het over zichzelf als Romeinen. Dus in de 6e eeuw na Christus was het Romeinse Rijk anders geworden, zouden we kunnen zeggen, dan zoals wij het kennen, hè, met Rome als hoofdstad. Constantinopel was de hoofdstad. Constantinopel heette vroeger Byzantium. Dus daarom noemen wij dit het Byzantijnse Rijk, om het te onderscheiden van het Romeinse Rijk in de tijd dat de keizers nog in Rome heersten. Maar eigenlijk was dat hetzelfde. Er zijn ook wel atlassen die het over het Oost-Romeinse Rijk Oost-Romein, dat is eigenlijk de beste term, het Oost-Romeinse Rijk. Ja, dus ik zou ervoor willen pleiten om het niet over het Byzantijnse Rijk te hebben. Zeker niet in de 6e eeuw, maar over het Oost-Romeinse Rijk. Ja. En misschien dat je zeg maar vanaf de 8e, 9e eeuw met meer recht van een Byzantijnse Rijk kunt spreken. Ja, en ook in de termen van zelfidentificatie. Als zij zichzelf Romeinen noemen, dan gaan wij dat ook doen. Zo is dat. Heel goed. Precies. Dan gaan we nu naar dit ooggetuigenverslag. We hoorden het net al, het klonk alsof het iets heel anders, een heel ander beeldschets van Justinianus en Theodora, want zijn tanden klapperden. Wat is dit voor boek? Precies, nou, het is echt een soort schandaalkroniek die heel erg afwijkt van wat Procopius zelf dus eerder in de zogenaamde officiële geschiedschrijving had opgetekend. Dus in dat eerdere boekwerk over die oorlogen beschrijft hij allerlei gebeurtenissen en ontwikkelingen. Maar dan zegt hij nu in dit werk dat hij daarvan eigenlijk niet de ware toedracht kon onthullen en dat eigenlijk moest verzwijgen, ook uit zelfbehoud, omdat het gewoon veel te gevaarlijk zou zijn geweest, omdat op primetime television allemaal te bespreken. Dus dit moest in een iets geniepigere zeg maar variant gebracht worden, omdat het anders gewoon levensgevaarlijk voor hem zou zijn. Het is een beetje alsof je iemand met een microfoon op zijn hoofd een bepaalde dingen gaat vragen. Ja, dan denk je wel even na over wat je zegt. Ja. Dus in zijn officiële geschiedwerk had hij heel veel dingen achterwege gelaten, maar hij wilde die toch blijkbaar alsnog naar buiten brengen. En dat is dat raakt ook aan de titel. Het staat bekend. Het boek is in het Grieks geschreven. Staat ook wel bekend als de anekdota. Hier in het Nederlands, vertaling heet het Verzwegen Verhalen. In het Engels Secret History. Ja. Hoe zit dat precies? Ja, een beetje een complex verhaal. Maar er was eigenlijk geen titel. Dit was eigenlijk een soort van klad. Hè? Iets wat hij in de la had liggen, bij wijze van spreken. En sowieso. Bijna een geheim Bijna een geheim boek dus. Ja, precies. Iets... Een beetje zo'n pak papier wat iemand in de trein laat liggen met allemaal ministerraad notities, weet je wel? Die categorie. Mooie vergelijking, ja. Ja. En het had dus net als dat soort dingen geen titel, maar sowieso hadden dat soort werken in de oudheid vaak niet een hele strikt vastgelegde titel. En een 10e eeuws lexicon, een encyclopedie, die heeft het over dit werk als de anekdota. Dus dat is gewoon een etiket om het te beschrijven. Want het betekent in het Grieks ook heel duidelijk, heel letterlijk, dingen die niet uitgegeven zijn. Ja. An, niet, denk maar aan an-alcoholisch, niet-alcoholisch. Anekdota, niet uitgegeven. En dat is dus eigenlijk de naam waaronder het bekend is komen te staan. En toen het in de 17e eeuw, zoals we al hoorden, werd herontdekt in de Vaticaanse bibliotheek, toen heeft degene die het toen heeft uitgegeven er een Latijnse titel aangegeven, om het voor het publiek een beetje begrijpelijk te maken. En die noemde het de Historia Arcana. De verzwegen geschiedenis, de duistere geschiedenis. En zo is die titel eigenlijk de wereld ingekomen. Maar dat was dus zeker niet de oorspronkelijke titel. En anekdota, is dit waar inderdaad, wat ik misschien nu wel gok, de term anekdote vandaan komt? Helemaal correct, volstrekt correct. Toen dat werd gepubliceerd in de 17e eeuw heette het dus anekdota, ofwel verzwegen geschiedenis. En dat is de oorsprong van ons woord anekdote. Want dit boek was zo'n hit dat het, met name in Frankrijk, daar komt ons woord anekdote weer uit het Frans vandaan, echt een begrip is geworden. Het werd bijna een literair genre. Andere mensen gingen ook anekdota schrijven. En de Fransen dachten dat anekdota enkelvoud was, vrouwelijk enkelvoud. Dus daarom hebben we het over een anekdote. Het was dus eigenlijk in het Grieks meervoud. Maar het werd bij ons enkel. Geweldig verhaal. Ja, geweldig. Aangedacht van, ja. En je vraagt je natuurlijk af, dat is nogal wat. Eerst in tal van boeken je baas, de keizer, allerlei lof toezingen in zevendelige boeken. En dan vervolgens in het geheim zo'n boek schrijven. Waarom deed hij dat? Ja, dat is eigenlijk het grote mysterie aan Procopius. Dat is eigenlijk nog steeds een vraag waar we geen definitief antwoord op hebben. Dus wat zei hij er zelf over? Ja, hij zegt er zelf over dat hij een plicht voelt om dit met het nageslacht ook met name te delen. Dus hij voelt een bepaalde verantwoordelijkheid om het beeld van Justinianus dat hij deels zelf ook had neergezet te corrigeren. Omdat hij ook vond dat tirannen er niet mee weg mogen komen. Dat ze allerlei verschrikkelijke dingen doen en dat dat dan wordt vergeten. Dus er rustte een soort last op zijn schouders om dit verhaal te vertellen. Maar hij kon het dus eigenlijk niet tijdens het leven van Justinianus en zeker ook niet tijdens het leven van Theodora vertellen en uitgeven. Dus hij moest het onder de pet houden, maar hij wilde het toch op schrift stellen. En eigenlijk is zijn opzet heel erg geslaagd. Het duurde wel heel wat eeuwen. Maar uiteindelijk hebben we dit dus dankzij die actie van hem over. En ja, kunnen we het nu lezen. En toch nog eventjes, moest het echt in het geheim? Kan je schetsen, wat stond er voor hem op het spel? Nou, hij is heel dramatisch. Hij is heel dramatisch. Hij beschrijft ook in het werk zelf hoe Belisarius iets vergelijkbaars ervaart. Die is ook uit de gratie gevallen. En die moet echt overal over zijn schouders kijken en zich verstoppen voor huurmoordenaars. Kijk, Justinianus en Theodora, die keizerin, dat waren geen zachte types. Als je bij hen iets fout deed, dan was je er gewoon geweest. Dus hij wist donders goed, met name omdat hij dat waarschijnlijk bij anderen vaak had zien gebeuren, wat er op het spel stond als jij een misstap deed. Nou ja, als je het leest, dan kan je heel goed voorstellen wat er op het spel staat. En daarom, als je het leest, zeg ik, laten we iets horen uit het boek. Dat Justinianus geen mens, maar zoals gezegd een duivel in mensengedaante was, valt af te leiden uit de omvang van de rampen die door zijn toedoen de wereld hebben geteisterd. Immers, de macht van de dader manifesteert zich in de buitensporigheid van zijn daden. Men kan, denk ik, sneller alle zandkorrels op het strand tellen dan de slachtoffers van deze tiran. Maar om bij benadering het getal voor het hele land dat zijn inwoners heeft verloren aan te geven, zou ik zeggen dat een veelvoud van een miljoen het leven heeft verloren. Libië bijvoorbeeld is ondanks zijn enorme grootte zo drastisch ontvolkt dat je daar ver moet reizen en moeite moet doen om, en dan nog bij uitzondering, iemand tegen te komen. Ja, heftig. Rafael, eerst maar even, waar gaat het over? Justinianus, die heeft huisgehouden in Libië. Ja, precies. Libië is de antieke term voor eigenlijk heel Afrika ten westen van Egypte. Dus het huidige land Libië valt daar ook onder, maar dus ook bijvoorbeeld Tunesië. Dat was een van die plekken waar Justinianus heel veel oorlog heeft gevoerd. En kijk, dat was natuurlijk allemaal prachtig om te kunnen zeggen, we hebben dat terugveroverd. Maar dat ging met een onbeschrijfelijk bloedvergieten gepaard. En dat was voor de bevolkingen van die delen van de wereld was dat echt rampzalig. Ook in Italië, echt alles stond op zijn kop. Het was misschien wel een van de meest roerige perioden ooit uit de geschiedenis van die gebieden. Maar dat was een soort totale oorlog. En Justinianus ging dus gewoon niet heel zachtzinnig te werk. Hè. Die kwam echt... Dus hij heroverde die gebieden, ja. Maar je kon bijna zeggen, door ze vernietigd te hebben... Ja. Had hij er ook niet heel veel aan, behalve dat je op de landkaart kan zeggen, is van mij. Precies, en dat had natuurlijk, er werd enorm veel geplunderd. Je moet je voorstellen dat antieke oorlogsvoering was een soort bedrijfsmodel. Je ging ergens naartoe om de zaak helemaal leeg te trekken. Alles mee te nemen wat je kon meenemen. En dat liet die gebieden altijd helemaal verwoest achter. Maar dat leverde wel heel veel geld op en heel veel schatten en heel veel buit. Waar dus het keizerlijk hof ook weer van profiteerde. En echt een genocide, want dat lijkt hij hier te zeggen, Procopius. Ja. Weet jij uit bronnen, uit andere... gewoon als klassicus, weet je of dat dan waar is? Nou, je moet altijd, als het gaat over aantallen... bij antieke geschiedschrijvers moet je altijd een beetje... een flinke korrel, echt een liter pak zout, een kilo zout erbij nemen. Voor hen is dat een manier om te zeggen, heel erg veel. He, dus miljoenen moet je niet letterlijk nemen. Maar dat betekent gewoon dat er heel veel slachtoffers zijn gevallen. En dat zal ongetwijfeld ook zo zijn. Want we weten inderdaad uit andere bronnen, met name uit Italië... dat het echt een desastreuze tijd was. Dus die mensen in Italië waren helemaal niet blij... dat ze waren heroverd door Justinianus. Die hadden dat liever niet gehad, bij wijze van spreken. Ja. Ja, maar je zegt dus wel, er waren dus wel andere bronnen. Kan je daar kort iets over zeggen? Waardoor weten wij dat die zo ontzettend heeft huisgehouden? Want dat konden we blijkbaar niet uit die eerdere boeken van Procopius. Nee, precies. Die waren natuurlijk vooral heel erg grote lof. Prijzingen voor wat de keizer deed. Kijk, die landen waren onder het bewind van volkeren... zoals de Vandalen en de Goten... die niet zo'n sterke literaire erfenis hebben achtergelaten... natuurlijk als de Oost-Romeinen, de mensen van het Oost-Romeinse Rijk. Dus we weten daar minder van. Maar we hebben wel bijvoorbeeld uit latere geschiedenissen van die volkeren... hebben we daar wel informatie over. Dus er is wel het een en ander doorgecijpeld. Maar het is allemaal niet zo prachtig en mooi opgeschreven als door Procopius. Dus de geschiedenis wordt natuurlijk altijd geschreven door de winnaars. En dat is hier zeker ook zo. Maar gelukkig hebben we nog wel inkijkjes in wat er uit andere... En dan geef je het idee dat er inderdaad behoorlijk huis gaat. Ja, en dat weten we ook gewoon archeologisch gezien. Hè? Er zijn gewoon steden waarvan we zien dat na die oorlogen... worden ze niet meer herbouwd, worden ze veel kleiner. Hè? Dus er is uit alles blijkt dat die oorlogen... en daar weten we met name in Italië heel veel van... Ja, de aquaducten van Rome waren opeens verdwenen. Ja, alles stortte in, bij wijze van spreken. Die oorlog was zo rampzalig. Dat heeft een enorme daling van de bevolking tot gevolg gehad. En dat kunnen we natuurlijk terugvinden in, weet je wel... de omvang van allerlei versterkingswerken... en ook hoeveel spullen je vindt uit een bepaalde tijd... hoeveel overblijfselen. Ja, en Procopius die beschrijft Justinianus hier echt als een dus genocidaire, duivelse tiran. Ja. Legt hij ook uit wat volgens hem de keizer drijft? Ja, echt, het is één grote inhaligheid, zeg maar. Die keizer is een enorm machtsbelust, maar vooral ook geldbelust persoon. Samen met zijn vrouw overigens, die deed daar niet voor onder. Ja, je kunt het misschien een beetje vergelijken met Vladimir Poetin, weet je wel. Die wil gewoon alles wat er is onder zijn controle brengen. Zoveel mogelijk dingen, binnenhalen, confisceren, naar zich toetrekken. Op zo'n manier dat er eigenlijk niemand anders kon bestaan in dat hele rijk die bij hem in de buurt kon komen, weet je wel. Hij duldde gewoon geen enkele... Ja, hij was natuurlijk de keizer, maar in principe functioneert het Romeinse keizerrijk heel erg in samenwerking met de aristocratie en de senaat. En Justinianus ging daar gewoon keihard echt met gestrekt been in. Terwijl wat een goede keizer kenmerkt, is eigenlijk dat hij juist die senaat en die aristocratie serieus neemt. Ja. Dat was niet een soort parlement of zo, maar dat hoorde erbij om die beide zaken te betrekken. En samen beter van te worden. En hij werd er vooral in zijn eentje beter van. Ja, en dan moeten we toch ook, je hebt daar al even naar verwezen, de vrouw van Justinianus, Theodora, als ik het zo goed zeg, of zo Grieks. Ik denk dat we gewoon eerst eventjes in het beeld van Procopius van haar ons moeten verdiepen. Laten we eventjes horen hoe Procopius over haar schreef. Meer dan eens kleedde zij zich in het theater ten aanschouwen van het voltallige publiek uit en ging dan naakt in het midden, met alleen een lendendoek om haar geslachtsdelen om haar liezen te bedekken. Dan ging ze wijdbeens achterover op de grond liggen. Vervolgens strooiden een paar toneelknechten gerstekorrels over haar geslachtsdelen, die door speciaal daarvoor afgerichte ganzen met hun snavel één voor één werden opgepikt en opgevreten. Ook gooide ze dikwijls haar kleren uit en stond zo midden tussen de acteurs op het toneel, terwijl ze eerst achterover boog en dan weer haar achterwerk omhoog stak om uitdagend een staaltje van de door haar beheerste gymnastische toeren te laten zien. Door haar leven van wellust was haar lichaam zo getekend dat ze haar geslachtsdelen niet zoals alle andere vrouwen op de natuurlijke plaats, maar midden in haar gezicht scheen te hebben. Fatsoenlijke lieden die haar toevallig op het forum tegenkwamen liepen met een boog om haar heen of maakten zich snel uit de voeten, uit angst de kleren van die slet te moeten aanraken en daardoor als onrein en besmet te worden beschouwd. Want voor ieder die haar zag, vooral 's morgens vroeg, was zij het boze oog. Ja, ik geloof dat dit de langste fragment is wat we in deze hele serie laten horen, maar we konden er gewoon niet meer uitknippen. Ja, dat was moeilijk om in te knippen. Dat was echt moeilijk om in te knippen. Het schetst nogal een beeld. Ja. Nog eventjes wat verder. Hoe beschrijft Procopius haar in het algemeen? Hoe past dit in het beeld wat hij van haar schetst? Ja, voor haar is zij echt de absolute bron van het kwaad. Of de bron van het absolute kwaad. Voor hem, voor Procopius. Voor Procopius, ja. Ja, precies. Want kijk, die keizer, dat is best wel erg. Maar het komt eigenlijk allemaal door zijn vrouw, snap je? Zij is echt de kwade genius die alles bestiert achter de schermen. En dat is natuurlijk ook heel lekker voor zo'n antieke mannelijke historicus om het allemaal op de vrouw af te kunnen schuiven. Maar er was in dit geval ook wel enige reden of aanleiding toe. Omdat met name voordat zij keizerin werd, had zij nogal een roerig leven geleid. En eigenlijk wat... Want dit beschrijft haar leven voor dat ze keizerin werd, neem precies. ik aan, toch ja, wel. Exact. Ja. Dus zij was gewoon als variété-artieste en als prostituee opgegroeid. Dat was eigenlijk haar carrièrepad totdat zij keizerin werd. En dat is zeker. Dat is, ja. dat is geen roddel of dat kan laster. Dat kan bijna niet, zeg maar, gelogen zijn. Justinianus werd dus op haar verliefd, hè? En dat is een beetje het verhaal, dat zij zo keizerin is geworden. Justinianus was zelf ook een beetje een lompe boer, hoor. Ik bedoel, die behoorde absoluut niet tot de aristocratie. Dus dat was sowieso al even slikken, weet je wel. Dat er zo'n keizer kwam, oké, hij was het neefje van Justinus, de keizer daarvoor, dus dat kon prima. Maar ja, dat hij dan ook nog eens met zo'n vrouw als keizerin op de proppen kwam, dat was wel echt even lastig. En je moet je voorstellen dat dus iemand nu dit zou zeggen over koningin Maxima of zo, weet je wel. Ja, die heeft natuurlijk ook wel een beetje een verleden wat ze meesleept, zullen we maar zeggen. Maar Procopius misbruikte dus vooral haar verleden om haar helemaal pikzwart te maken. En ja, dat is ongetwijfeld overdreven, maar er moet een kern van waarheid in hebben gezeten. Want ja, zij was een publieke vrouw. He, dus er waren veel mensen die haar kenden. Maar buiten deze anekdota is er toch ook ideeën over dat ze een voorvechter van vrouwenrechten was. Een ontwikkelde persoon. Dat is persoon, zeker waar. Nadat ze keizerin is geworden. Dus dit is voor Theodora een enorme omslag geweest. Hè? Toen zij keizerin werd, is zij waarschijnlijk een hele goede keizerin geworden. Serieus christen ook? Ja, exact. Dat sprak Carlos niet heel erg tegen. Want christenen hadden natuurlijk oog voor de zwakkeren in de samenleving. En zij was eigenlijk het ultieme voorbeeld van een soort christelijk succesverhaal. He, helemaal de verworpenen. Nou ja, Maria Magdalena, je kunt het allemaal invullen. En dan nu keizerin geworden. Dus het paste helemaal niet in de Romeinse ethiek, in de antieke ethiek, maar juist wel in die van het christendom. Daar was ze eigenlijk een heel mooi voorbeeld van. En wat kennen we dan voor andere verhalen over... Misschien heeft ze een bepaalde achtergrond. Ja. Maar dat hoeft nog niet meteen dan ertoe te leiden dat haar man een gruwelijke tiran wordt die in heel Afrika genocides aanricht. Dus wat is er dan verder mis met haar? Of wat doet ze dan verkeerd als ze keizerin zou zijn? Ja, precies. Kijk, volgens Procopius is ze dus gewoon enorm inhalig. Hè? Zij is ook erop uit om iedereen ten gronde te richten. Ze richt zich met name op rijke mensen. En dat is eigenlijk de grote kritiek van Procopius. Deze twee, Justinianus en Theodora, die hebben al hun pijlen gericht op de rijken, op de aristocraten, op de senatoren van het Romeinse Rijk van die tijd. Zij hebben eigenlijk de bovenklasse in het vizier genomen. He, een beetje zoals zo'n dictator nu, snap je, die alle intellectuelen vermoord en zo, die zich juist richt op de mensen die het meest bedreigend voor hem kunnen zijn. Dus misschien was Justinianus wel veel meer een held van het volk, maar zeker niet van de elite. En dus ook niet van Procopius. Exact, ja. Dus het is een heel, heel erg gekleurde blik die Procopius geeft op dit keizerschap. Ja, En wat ik bedoel, je hint er een beetje op van, goh, het is wel een bepaalde blik, mannelijke historicus. Ik bedoel, we hoeven niet al te woke inzichten te verwachten van deze man in de 5e eeuw na Christus. Maar toch, het is wel een makkelijke retorische truc natuurlijk. Hè? Oh, de vrouw wegzetten als slet. Ja. En dat is de oorsprong van al het kwaad. Het brengt mij ook een beetje aan het twijfelen over deze man, waarvan ik in eerste instantie zou denken, oh, heerlijk, deze man die komt op voor, die staat op tegen de tiran. Ja. Zijn er meer van dit soort passages misschien ook voor jou geweest, waar je denkt van, nou, nu slaat de twijfel bij mij een beetje toe? Zeker, zeker. Want eigenlijk is het een retorische truc uit de oude doos. He, dus Procopius wist dondersgoed wat hij deed. Hij had een retorische opleiding genoten. Die had al die antieke geschriften ook gelezen. En we hebben al uit de klassieke Athene hebben dus al smaadredes tegen dit soort vrouwen. Waarin slet als argument werd gebruikt. Ja, en ook dat van die geslachtsdelen op het hoofd en zo. En van die drie openingen, daar komen we misschien nog over te spreken. Nee, dat kun je snel weer zeggen. Drie openingen. Zij is de beroemde vrouw van, het is toch jammer dat de natuur vrouwen slechts drie openingen voor haar genot heeft gegeven. Ja, want zij had graag gewild dat ze ook dus in haar tepels nog meer openingen zou hebben gehad om te gebruiken in het seksuele spel, zullen we maar zeggen. Dat is door Procopius over haar opgetekend. Inderdaad, een beroemde anekdote. Heb ik ook nog van de middelbare school van mijn geschiedenisleraar gehoord. Maar en Julie vroeg, zijn er anekdotes waar jij een beetje ging twijfelen? Ja, kijk, dus hij gebruikt zeg maar alles uit het handboek, snap je? Hoe je iemand zwart moet maken. Dus het is niet zozeer dat er bepaalde anekdotes zijn, maar de hele teneur van het geschrift, ja, die wordt ook een beetje voorspelbaar op een gegeven moment. Hè? Als je dit leest, dan denk je op een gegeven moment na 10 pagina's, als je nog 3 keer hetzelfde hebt gehoord, van ja, nu weten we het wel, vriend, weet je wel. Dus het komt niet over als iets dat heel erg op authentieke originele observatie is gebaseerd, maar meer op het standaardwerk, zullen we maar zeggen, van iemand zwart maken. Dan ga ik toch even zeggen, er was één passage waarvan ik dacht van, ja, nu verliest geloof. Namelijk, als hij zit dus al net te zeggen, Justinianus die gedraagt zich als een demon. Maar op een gegeven moment komt hij met een anekdote dat hij daadwerkelijk een demon zou zijn. Kun je daar iets over vertellen? Je weet waarschijnlijk wel waar ik zeker, heen zeker. Hè? Dat zou dus erop neerkomen dat hij rondliep en dat zijn hoofd eigenlijk loskwam van zijn romp. En dat hoofd onafhankelijk van het lichaam van Justinianus de kamer rond ging zweven. En dat het dan weer terugkwam op het hoofd. Als een soort alien, snap je? Een soort reptiel. Hè? Zoals nu wel wordt gebruikt als term voor verdachte politici, zullen we maar zeggen. Om politici verdacht te maken. En ook nog een verhaal dat zijn hoofd veranderde in een soort klomp vlees. Dus er zijn een beetje dat soort, je moet het een beetje denk ik in die context. Oké, ter verdediging van Procopius, onze oogtuig van deze aflevering, hij zei er wel bij, ik heb het niet zelf waargenomen. Ja, precies. En daar dekt hij zich denk ik ook een beetje mee in. Maar hij neemt het natuurlijk wel op in zijn boek. Dus kijk, het maakt onderdeel uit van zijn retorische strategie, zullen we maar zeggen. Om dit soort belastende informatie er toch nog even bij te nemen. En we moeten ook altijd heel erg per geval kijken hoe betrouwbaar is iets. Dus het is heel moeilijk om te zeggen, dit is helemaal betrouwbaar of helemaal onbetrouwbaar als boek. Maar zo'n soort anekdote, daarvan kunnen we zeker wel stellen dat het niet betrouwbare historische informatie is. Nee, en dat roept natuurlijk de vraag op, zijn er dan misschien andere motieven die erachter zouden kunnen hebben gezeten waarom hij dit heeft geschreven? Ja. Hij was een beetje zo, zeg maar, vergelijkbaar met, zeg maar, hooggeplaatste Amerikaanse officials die na de val van bijvoorbeeld Trump, weet je wel, even hun straatje willen schoonvegen. En dan met allerlei onthullingen komen die vooral ook hun eigen rol, zeg maar, zichzelf moeten vrijpleiten daarmee. En dat zal zeker ook bij Procopius het geval zijn geweest. Hij was dus heel nauw verbonden aan Belisarius. Die was al een keer in ongenade gevallen. En ja, na de dood van zo'n keizer weet niemand wat er gebeurt. Wie wordt de volgende keizer, hoe gaat de wind dan waaien? Kijk, als de vijanden van Justinianus na de dood van Justinianus aan het bewind zouden komen, dan had Procopius natuurlijk wel even wat te vrezen vanwege juist die positieve. En dan had hij met dit boek gezwaaid. Uiteraard, dan had hij dit als een soort levensverzekering uit de la kunnen trekken. Wacht even, ik ben niet degene die, zeg maar, holy Max, je maakt het wel een beetje. Dus nu begin ik te denken, misschien is het allemaal onzin. Misschien waren die lofboeken van hem, noem je dat zo, hagiografieën. Ja. Misschien waren die wel waar. Was Justinianus een geweldige keizer? Dat zou zeker ook kunnen. Kijk, ik denk dat het spannende aan deze casus is dat wij het niet weten en ook niet gaan weten. Maar dat we er wel heel erg door getraind kunnen raken om dit soort dingen te ontmaskeren. Snap je? Dus het is een hele goede soort van leerschool in, hoe ga je om met dit soort situaties, van macht, waar mensen schrijven. schrijven over macht? Dat klinkt heel volwassen. Maar werd er ook zo over gedacht toen dit geschrift de wereld in kwam? Dus 1000 jaar later, hè? Ja. 17e eeuw. Nou, toen was het echt chaos. Want iedereen had een mega positief beeld van Justinianus. Hè? De grote keizer van het Corpus Juris Civilis, de wetten, de bouw van de Hagia Sophia. Hè? Ook een werk van Justinianus. Hij had zoveel goeds gedaan in zijn regeringstijd, dat toen dit dus werd ontdekt en gepubliceerd in de 17e eeuw, toen geloofden mensen het gewoon niet. Ze zeiden, dit is een vervalsing van die bibliothecaris. Dit kan niet waar zijn. Het was een soort ontkenningsfase. Inmiddels zijn we dus een heel eind verder. En inmiddels weten we dat het eigenlijk allebei waar kan zijn. Want ja, mensen met macht doen goede dingen, maar ook verschrikkelijke dingen. Het was dus een hit in de 17e eeuw. Ja. En tegelijk geloofden mensen het niet. Ja, inderdaad. Ja. Er was dus een partij, zullen we maar zeggen, die dit niet kon accepteren. Omdat het gewoon te veel botste met hun eigen beeld. Ze geloofden dus ook niet dat Procopius de auteur was. Hè? Dat is heel belangrijk om te zeggen. Ze geloofden niet dat dezelfde auteur hele goede dingen kon schrijven en ook dit had kunnen schrijven over Justinianus. Ja, dat is natuurlijk ook opmerkelijk, dat je die twee perspectieven over zo, die allebei zo compleet ander beeld schetsen van die geschiedenis, van één man komen. Maar je zegt, ja, ze gelooft het niet echt. Hoe heeft dit boek dan alsnog ons beeld van de geschiedenis bepaald? Of niet zoveel ooggetuigen verslagen die geschiedenis hebben geschreven? Dat is toch een beetje de inzet van dit gesprek. Zeker, maar het heeft wel echt doorgezet, hoor. Kijk, er was gewoon even een eerste schokreactie, zullen we maar zeggen. Maar vrij snel raakte iedereen van overtuigd dat dit gewoon authentiek moest zijn. En degene die dat heeft uitgegeven, die heeft er ook een beetje zijn lot aan verbonden. En ja, dat is gewoon eigenlijk sinds die tijd aan een enorme opmars begonnen. Edward Gibbon bijvoorbeeld, die omarmde juist helemaal dit negatieve beeld. Dat is van de decline and fall of the Roman Empire. Precies, hè, de grote, zeg maar, historicus uit de vroegmoderne tijd, die de nadagen van het Romeinse Rijk heeft beschreven. En je zou zelfs kunnen zeggen dat dit geschrift van Procopius er dus mede schuldig aan is, dat wij dat zien als een tijd van enorm verval, hè, die late oudheid. Dus Procopius heeft echt ons beeld van die hele periode doen kenteren. En ja, bij Edward Gibbon kwam dat helemaal zeg maar tot volle wasdom. Hè, sinds Gibbon hebben wij het allemaal over de decline en val, hè, de neergang en de val van het Romeinse Rijk. En hoe onterecht of terecht is dat? Hoe zie jij dat zelf? Ja, het zijn natuurlijk slingerbewegingen. En ik denk dat we inmiddels weer op een punt zitten dat we dat idee van neergang en ondergang, dat we dat weer heel erg aan het nuanceren zijn. Dus Justinianus komt er nu weer, denk ik, weer wat beter vanaf dan in, zeg maar, 17e, 18e, 19e eeuw. En we zien juist nu ook wel de goede dingen die hij heeft gedaan. En we zien ook een beetje de doortrapte motieven van zo'n Procopius. Dus ik denk dat we steeds dichterbij een soort interessant beeld daarvan komen. Maar het zal ongetwijfeld later ook weer veranderen. Kijk, nu is de late oudheid onder historici, zeg ik dan maar eventjes, hè, hip. Hè, dat is echt, als je carrière wil maken, moet je daar nu je mee bezighouden. Maar dat is op zich heel positief. Want het is een periode waar we vaak niet aan denken. Die vaak, zeg maar, in het openbare debat een beetje wordt een beetje wordt overgeslagen. En iemand als Rutte, die gaat gerust vergelijkingen maken met de val van het Romeinse Rijk, hè, als het gaat over migratie. Dus dat beeld van het Romeinse Rijk is ten onder gegaan door allerlei factoren, dat zit nog heel erg in ons publieke discours. Wat heb jij een idee, hoe was dat voor die mensen in die tijd? Ik bedoel, we hadden het er al over, zij zagen zichzelf als Romeinen. Ja, precies. Zagen ze zichzelf als Romeinen in verval? Zagen zij zichzelf als Romeinen niet. In verval? Nee. Zij dachten van het. We zitten weer op een absoluut hoogtepunt, snap je? Dat Rijk is weer helemaal terug. De grap is, kijk, zij zagen wel allerlei vormen van verval, maar dat was ook al in de Romeinse, in de eerste eeuw voor Christus, zag iedereen ook al allemaal verval. Dat is gewoon cultuurpessimisme. Ja, precies. Sallustius in de eerste eeuw voor Christus. Het is allemaal misgegaan na de Punische oorlogen. Toen hadden we geen vijanden meer. Toen zijn we laks geworden en we zijn verwend geworden en we kunnen niks meer. Dus dat hele cultuurpessimisme, dat is er in de late oudheid, maar dat is er ook in de klassieke periode. Plato was ook al een cultuurpessimist en we zeggen nooit van, nou, 5e eeuw voor Christus in Athene, dat was echt een rijk in verval, weet je wel. Dus hier geloven we die bronnen op hun woord, terwijl in alle andere perioden van de oudheid doen we alsof dat niet bestaat. Maar dat heeft er dan misschien toch ook een beetje te maken met hoe het dan ging na Justinianus. Want je zegt nu van, ja, hij heeft het hele Rijk weer opgebouwd. Precies. Maar dat is misschien dan toch ook nog even goed om te weten. Hoe ging het dan daarna? Nou ja, Justinianus had een beetje pech. Hij had een beetje wereldhistorische pech. Want er kwam een nieuwe monotheïstische godsdienst op het Arabische Schiereiland. En ja, die heeft gewoon de islamitische veroveringen hebben gewoon dat hele oostelijke gedeelte van het Romeinse Rijk veroverd. En dat was natuurlijk vanuit een christelijk-Europees perspectief was dat de echte grote ondergang. Dus kort na Justinianus, een eeuw later, was eigenlijk bijna al zijn werk weer teniet gedaan. En ja, dat is gewoon, dat kon hij ook niet weten, snap je? Dus dat er een enorme Arabische verovering zou komen, die zeg maar heel Noord-Afrika tot in Spanje, Sicilië in zijn greep zou krijgen. En dat daar eigenlijk het Romeinse Rijk het meest onder te lijden heeft gehad. Kijk, dat was wel echt een soort val. Want op een gegeven moment was dat Byzantijnse Rijk was een soort veredelde provincie, weet je wel. En in de 13e eeuw hebben ook nog de kruisvaarders de boel even helemaal in elkaar geslagen daar in 1204 via de kruistocht. Dus het ging steeds slechter. En dat zou best eens te maken kunnen hebben met het feit dat Justinianus een beetje zijn hand heeft overspeeld. Ja, ik ben nu wel een beetje en sta ik aan jouw kant. We hebben het misschien een beetje onterecht in de schoenen geschoven wat er in die eeuwen daarna is gebeurd allemaal. Tot slot, wij bespreken dit boek dus in een serie over ooggetuigen die geschiedenis schreven. Wat toont dit boek over de betekenis van ooggetuigen in de geschiedenis? Ja, ze kunnen dus eigenlijk van het ene moment op het andere het beeld helemaal doen kantelen. Stel je voor dat Justinianus eerder was overleden. Want Procopius was dood toen Justinianus nog leefde. Hè? Maar als het andersom was, als Justinianus was overleden en Procopius had nog geleefd, had hij het misschien toen al kunnen publiceren? Nou, wat voor gevolgen zou dat hebben gehad? Ik denk dat ooggetuigen zijn een soort van nucleaire wapens in de geschiedwetenschap. En ze kunnen een enorme omkering teweeg brengen in hoe de zaken lopen. Omdat ze natuurlijk een enorme autoriteit genieten. En daar maakt Procopius natuurlijk ook heel erg gebruik van. Ja, je ziet hieraan dat zo'n ooggetuigenverslag enorme invloed kan hebben. Ja, precies. Veel meer dan zeg maar al die officiële lofzangen. Die zijn natuurlijk leuk in de tijd zelf. Maar daarna gelooft niemand het meer. Nee. Dat is natuurlijk ook iets wat we in de rest van deze serie zullen zien en hopen te zien. Dat die ooggetuigenverslagen je eigenlijk nog wat meer meenemen naar een andere tijd dan de gewone geschiedenisboeken. Ja, en tot slot inderdaad, wat gaan we volgende week doen, Pieter? Wat gaan we volgende week bespreken? De tweede is Marco Polo. Dus we nemen een behoorlijke sprong naar de 13e eeuw. En het is een ooggetuigenverslag van een reiziger. Een man die de hele wereld probeert te ontsluiten. Het boek heet eigenlijk, toen hij het zelf een titel mocht geven, Beschrijving van de wereld. Niks, niet alleen China. Het bracht heel Europa in rep en roer. En onbedoeld heeft het dus ook zelfs Columbus en andere ontdekkingsreizigers geïnspireerd op een reizen. Columbus had een exemplaar bij zich op de boot. Dank. En dank bovenal aan Rafael Hunsucker voor dit gesprek over verzwegen verhalen van Procopius. En natuurlijk dank aan mijn medepresentator Pieter van Os. Ja, dit was de eerste aflevering van de serie De Eerste Persoon over ooggetuigen die geschiedenis schreven met Pieter van Os en Julie Blusset. Wil je alvast verder luisteren? Dat kan via vpro.nl/OVT of zoek de podcast OVT Zomers in je favoriete podcast-app. Daar wordt ook nog wat langer doorgepraat over het onderwerp. Na het nieuws van 11 uur de laatste aflevering van Een Verborgen Surinaamse Schat over een Surinaamse kunstenaar, een nieuw boek over de Italiaanse maffiarechter Falcone en de geschiedenis van het vluchtelingenkamp. Janine. NPO Radio 1 podcast. Luisteraars, ahoy. Mag ik u geheel vrijblijvend attenderen op de Jordcast Bio? We gaan het hebben over een clown die oorlogspresident werd en een schakel lijkt te zijn in de ondergang van de ooit oppermachtige Vladimir Poetin. De grote vraag is natuurlijk, heeft hij het script geschreven? Is het allemaal van tevoren gepland? Hij heet Volodymyr Zelensky. Die man die was totaal afgepeigerd. Ja. Kon nauwelijks op zijn benen staan. De Jordcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik wil niemand. Deze zomer terug in Veenhuizen. Het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Nu

Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief en na 12 maanden kosteloos opzegbaar. Rijd direct en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga snel voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke perziken of nectarines per 500 gram, 1,29. Diverse bakken hertogijs, 2 voor 5,99. En Sun, 1 plus 2 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek. Welkom bij het tweede uur van OVT. Met straks in het spoor terug het laatste deel van de serie Een verborgen Surinaamse schat. Over GGT Rustwijk, geboren in 1862. Schrijver, kunstenaar en criticus van het koloniale bewind in Suriname. Hoe leeft hij nu nog voort in het Suriname van nu? En een gesprek over onderzoeksrechter Giovanni Falcone, die in de jaren 80 de strijd met de maffia aanging. Een strijd die veel impact had, maar die hem ook de dood injoeg. Het is te lezen in het bloedstollende boek De Eenzaamheid van Moed. Maar nu eerst. Afgelopen week vielen honderden Israëlische militairen het Palestijnse vluchtelingenkamp Jenin binnen. 12 mensen, onder wie 5 kinderen, kwamen om het leven en ruim honderden anderen raakten gewond. Het kamp op de westelijke Jordaan-oever werd al meerdere malen eerder binnengevallen door Israël. Wat is de geschiedenis van Jenin en hoe groeide het uit tot symbool van verzet of volgens Israël bolwerk van terrorisme? Antropoloog Erella Graciani, Nederlands-Israëlisch en gespecialiseerd in de veiligheidsindustrie van Israël, is hier. Welkom. Dank je wel. Ja, wat heeft het Israëlische leger precies gedaan in Jenin de afgelopen week? Er is dus een grote inval geweest. Waarbij eigenlijk 2 dagen lang Israëlische militairen in het kamp waren. En wat er gebeurd is dat veel geweld gebruikt is. Ze zijn begonnen eigenlijk met luchtaanvallen, wat ook niet vaak gebeurt. Toen zijn de troepen Jenin binnengetrokken, het vluchtelingenkamp. En wat ze vooral gedaan hebben is mensen zijn gevlucht. Er is heel veel schade aangebracht. Er is veel geschut gebruikt, maar ook inderdaad veel wegen en woningen zijn heel erg beschadigd. De infrastructuur, water, elektriciteit. Er is een heel grote schade aangebracht aan het kamp. En waardoor duizenden mensen zijn gevlucht, moesten echt vluchten uit hun huis. En dat hebben we ook al op deze manier echt al heel lang niet gezien. Dus dat waren hele moeilijke beelden ook. En met welke rechtvaardiging zijn ze binnengevallen? Ja, met rechtvaardiging die eigenlijk Israël bijna altijd gebruikt bij militaire acties. En dat is, er zijn hier terroristen. We targeten alleen maar terroristen, alleen maar milities die aanslagen aan het voorbereiden zijn op Israël of aanslagen hebben gepleegd op Israëlische burgers. En dat is eigenlijk altijd de legitimatie die het Israëlische leger geeft voor dit soort acties. Want nu staat het, is het een symbool van verzet voor de ene partij en een symbool van inderdaad terrorisme voor de andere partij. Was dat het altijd al? Ja, nou, Jenin is eigenlijk wel een stad die altijd altijd gezien is door veel verschillende kanten in het verhaal als een symbool van verzet inderdaad. En natuurlijk, dat betekent voor Israël inderdaad dat het meteen de grote vijand is. Want de verzet is natuurlijk is tegen Israël. Je ziet al vanaf het Britse mandaat. Voordat Israël tot stand komt in 1948, was de Britten daar aardig wat jaren aan de macht. En tijdens die jaren, in de jaren 30, waren er ook inderdaad kwam er ook verzet vanuit stad Jenin. Ook al tegen de Britten bijvoorbeeld. Dus je ziet dat er toen al echt een gevoel was van we gaan tegen de buitenlandse bezetter in verzet. En ook in toen was het dus onder Brits mandaat. Later, toen is er in 48. De onafhankelijkheid heeft van zichzelf heeft verklaard. Kwam het onder Jordanees, eigenlijk was Jordanië daar aan de macht. En toen is ook het vluchtelingenkamp Jenin ontstaan. Want het was eigenlijk een gewone stad, waar daarnaast een heel groot vluchtelingenkamp ontstond. Met heel veel vluchtelingen die vanuit wat vandaag Israël is, vooral uit het noorden, Palestijnen, die gingen daar, die vluchten voor het Israëlische geweld. En die kwamen daar terecht. En waarom is het specifiek daar dat er altijd zoveel verzet vandaan kwam? Ja, dat heeft natuurlijk veel redenen. Het gaat er een beetje, dat ligt er weer aan van, als je die geschiedenis kent, inderdaad, er waren er altijd al net groeperingen die zeiden van die zichzelf organiseerden. En dat trekt dan ook weer andere groeperingen aan die zeggen van hé, wij hebben hier steun voor het soort van verzet dat wij willen voeren. En dat is trouwens niet altijd gewelddadig verzet per se geweest. Het is een beetje een wisselwerking, want zodra Israël zo'n plek altijd ziet en ook framed als een soort van bolwerk inderdaad van terroristen, et cetera. Ja, dat gaat zichzelf natuurlijk ook versterken. En mensen zijn dan ook trots op van hey, dit is de plek waar wij ons echt verzetten tegen de bezetting. En nu ook tegen het toenemende geweld van kolonisten. Dus er komen ook weer nieuwe groeperingen. En die vinden daar toch een plek in de stad en in het vluchtelingenkamp ook. En nu had je het dus over die stad die een kamp werd. En het is nu eigenlijk allebei. Het kamp groeit ook weer uit tot een stad. En ja, die is al zo lang eigenlijk. Sinds 1953 is het een vluchtelingenkamp. Maar het is voor de Palestijnen heel erg belangrijk dat het kamp nog steeds een status van een vluchtelingenkamp heeft. Om het vluchtelingenproblematiek, zeg maar, om die niet te gaan normaliseren. Dus dat is voor hen ook wel belangrijk. Maar als je inderdaad daar rondloopt, is het een heel erg dicht bebouwde stad. Inderdaad. En ook belangrijk om te zeggen dat in een van de redenen ook waarom het steeds gebleven is, waar het verzet zo groot is gebleven, is ook dat in 2002 daar hele grote, 20 jaar geleden, een hele grote aanval is geweest bij operatie Defensive Shield van het Israëlische leger. Ja, want daar doet dit heel erg aan denken. Dat was dus inderdaad 2002. Wat gebeurde er toen? Ja, nou goed, toen zijn er, dat was in de tijd van de Tweede Intifade eigenlijk. Toen waren er veel aanslagen binnen Israël ook. Israël zei, nou, dat zijn veel mensen die uit Jenin komen. En die hebben toen een hele grote, die zijn verschillende Palestijnse steden, die eigenlijk al deze steden vallen sinds de Oslo-akkoorden in 1993, vallen onder Palestijnse autoriteit. Maar Israël is die grote steden toch ingevallen, en vooral Jenin. En die hebben daar echt 10 dagen lang met verschrikkelijk veel soldaten en verschrikkelijk veel geweld huis gehouden. Met veel doden als gevolg. Ook aan de Israëlische kant trouwens, veel soldaten. Omdat de soldaten waren daar echt aanwezig. Dus dat was een hele grote operatie. Ook weer onder het mom van, hier komen terroristen vandaan. Maar dit had ook meer een politieke reden om de Palestijnse autoriteit, zeg maar, in beweging te brengen. Maar goed, het was en een die veel groter te zoeken van wat mogen we eigenlijk? Ja, wat kunnen we? Precies. En wat? Dus het verschil is wel in grootte. Kijk, we zien, het heeft altijd wel een soort van, je denkt dan weer terug aan 2002. Dat die Israëlse soldaten 2 dagen daar waren geweest, in de vluchtelingenkamp waren. Maar inderdaad, zo groot was die operatie niet zoals toen. Toen was het echt een verschrikking. En het is ook 20 jaar geleden. Dus ook de manier van oorlogsvoeren is enigszins veranderd. Ja, want toen werd het gezien als een voorbeeld van urban warfare. Ja, klopt. Is het daar inderdaad begonnen? Toen is inderdaad Israël echt heel veel technieken ontwikkeld om in dat soort omstandigheden, dus ergens een heel erg dicht bebouwde plek, waar je dus van alle kanten wordt aangevallen. En je weet nooit van waar het komt. En daar hebben ze bepaalde technieken voor ontwikkeld. En die worden weer, en dat laat ik ook in mijn onderzoek zien, die technieken worden weer doorverkocht en gedeeld met andere landen. Zoals in die tijd ook de Verenigde Staten. Die natuurlijk ook in Irak toen bezig waren met operaties in soortgelijke settings van steden die heel dicht bevolkt waren. Dus die kwamen kijken van hoe doen jullie dat? Ja. Ja. Nu zeg je, die methodes zijn nu veranderd. Wat is er grofweg veranderd? Is het inderdaad dat het nu meer luchtaanvallen zijn? Nou ja, het feit inderdaad dat er luchtaanvallen zijn geweest, dat was al nieuw. En dat natuurlijk veel meer methodes zijn om inderdaad van de lucht met drones, et cetera, ook te kijken van hoe ziet het uit, waar zitten de mensen, et cetera. Die technologieën die zijn er, zeker door Israël op een hele heel grote schaal, zijn die echt vernieuwd en ontwikkeld. Maar ook inderdaad, als je kijkt naar de wapens zelf en de tanks, et cetera, wat te doen. Toen waren er eigenlijk weinig technieken. De tanks konden eigenlijk niet langs en door de straatjes, et cetera. En wat Israëlische soldaten toen hebben gedaan, die zijn dus door de huizen, die hebben zichzelf door de huizen, door de muren heen geworsteld. En waardoor echt gewoon zo op zo'n verschrikkelijke grote schaal eigenlijk het hele kamp verwoest werd. Ook van binnen, ja. En nu heeft de VN al gezegd dat het mogelijk oorlogsmisdaden zijn. Zitten daar nog consequenties aan, denk je, voor Israël? Ja, nou goed, kijk, Israël heeft de afgelopen jaren, decennia, eigenlijk heel veel dingen gedaan die we kunnen scharen onder inderdaad oorlogsmisdaden. Mensenrechten schendingen in het algemeen, zeker. En oorlogsmisdaden. Maar helaas trekt Israël zich daar niet veel van aan. Buiten dat ze soms bang zijn als een minister of minister van Defensie naar het buitenland gaat en van oh, misschien wordt hij opgepakt en krijgen we hem zo, komt hij zo in Den Haag bij de rechtbank. Dus het is heel goed dat die uitspraak komt en dat er een onderzoek komt. Dat is natuurlijk altijd goed. Maar meestal zijn er geen consequenties aan het einde van het verhaal. Tot slot, jij bent er ook geweest. Je bent daar naar een theater geweest om nog het iets hoopvols te eindigen. Ja, kun je dat beschrijven? Ja, goed, dat was dus inderdaad, dat was in 2006. Dat is ook weer een heel lange tijd geleden. Toen werd het Freedom Theater. De Freedom Theater in Jenin werd geopend. Dat is een heel bijzonder theater. Waar eigenlijk jongeren, vooral jongeren en kinderen, eigenlijk theaterstukken naar voren brengen. Dat was eigenlijk een initiatief van een Joodse vrouw die met een Palestijn was getrouwd. Nou, daar is ook films van gemaakt. Dat was een heel bijzonder moment toen het theater werd geopend. Dus toen was het niet makkelijk voor ons als Israëlische burgers om daarheen te gaan. Wij mogen daar officieel niet komen. Nee. Dus we moesten echt een beetje undercover met verschillende taxis naar binnen worden gesmokkeld. Maar heel bijzonder moment. En een paar dagen tijdens de inval vorige week is daar een deel van theater verwoest. In ieder geval de ingang, et cetera. Dus nou ja, dat is ook wel weer zoiets van, ja, het is toch een symbool waar, ja, dat theater was een symbool van hoop, waar inderdaad kinderen iets anders leren dan alleen maar geweld wat ze natuurlijk om zich heen zien. Dus hopelijk wordt dat gewoon weer opgebouwd. Goed, hartelijk dank Ella Graciani, antropoloog aan de UvA over kamp en stad Jenin. De onvoltooid verleden tijd op de radio. Elke zondag van 10 tot 12. En dan nu een tip uit ons archief. Deze week kondigde het toen nog niet gevallen kabinet aan dat honderden voorwerpen uit verschillende musea aan Indonesië zullen worden teruggegeven. Tussen de lijst met objecten zat niet alleen het bekende schedelkapje van Dubois. Zat alleen niet het bekende schedelkapje van Dubois, moet ik zeggen. Wat volgens de Indonesische regering ook terug zou moeten. En voor wie daar meer over wil weten, luister naar Tweeluik, de fossielen van Dubois, dat Olaf Oudheusden eerder dit jaar voor ons maakte. Ze behoren tot de beroemdste fossielen die ooit gevonden zijn. Het schedelkapje, dijbeen en een kies die de Nederlandse paleoantropoloog Eugène Dubois rond 1890 vond in het Indonesische plaatsje Trinil. Ze zijn het eerste bewijs dat wij mensen van de apen afstammen. Ja, u kunt het terugvinden via vpro.nl/OVT of in uw favoriete podcast-app. En dan nu naar Italië. Want afgelopen week heeft de Italiaanse politie weer 68 leden van de maffia opgepakt. Het is een van de vele acties in de lange strijd tegen de Italiaanse onderwereld. Maar in de jaren 80 begon de aanpak van de maffia vooral met één man, de Siciliaanse onderzoeksrechter Giovanni Falcone, die zijn verbeten strijd tegen de maffia met de dood moest bekopen. Wie was hij en wat is zijn verdienste geweest? Het is te lezen in het boek De Eenzaamheid van Moed van Roberto Saviano, dat dinsdag verscheen. En Italië-kenner Arthur Westijn las het en is hier. Welkom. Goedemorgen. Heb je met plezier gelezen? Zeker, ik heb het verslonden. Het is echt een fantastisch boek. Hele dikke pil, maar je daast er doorheen. Het is natuurlijk een heel spannend verhaal. Ook al weet je al hoe het afloopt. Dat is namelijk niet gunstig voor de hoofdpersoon. Toch is het echt heel meeslepend. Saviano is natuurlijk vooral bekend van zijn eerdere boeken over de maffia in Napels, waar hij vandaan komt. Dat was eigenlijk vooral journalistiek, reportageachtig. Nu is hij de geschiedenis ingedoken. Jaren 80, begin jaren 90. Hij heeft alles gelezen. Er is natuurlijk al heel veel geschreven al over Falcone. En hij heeft er ook een beetje zijn eigen, je zou kunnen zeggen, filmische blik op losgelaten. Dus je duikt in die tijd eigenlijk allemaal scènes van een film, als het ware, die aan elkaar worden geregen op een hele mislepende manier. Dus het is echt een ontzettende aanrader. Nou ja, het is ook wel mooi om te weten dat deze Roberto Saviano zelf ook wordt bedreigd door de maffia vanwege zijn journalistieke werk. Dat geeft misschien ook nog een extra lading aan het boek. Zeker, ja. Want Falcone is iemand die in de jaren 80 dus begon met die juridische strijd tegen de maffia. Heel erg bedreigd werd, constant werd geschaduwd door allerlei beveiliging en uiteindelijk dus met zijn leven heeft moeten bekopen. Saviano is ook al bijna inmiddels 15, bijna 20 jaar gaat hij door het leven, door in kazernes en met beveiligers om zich heen constant over zijn schouder moeten kijken. Dus hij spiegelt zich ook heel duidelijk aan de persoon die hij beschrijft in het boek. Dus wat dat betreft is het probleem nog niet opgelost. Deze onderzoeksrechter Falcone is dus in 1992 vermoord. Daar komen we straks op. Weet iedereen in Italië nu nog wie hij was? Ja, zeker. Giovanni Falcone is, denk ik, bij uitstek de held van naoorlogs Italië. Niemand heeft zo'n status, postume status, als Falcone. Ook overal staan monumenten en standbeelden enzovoort voor deze man. Ook omdat het echt heel duidelijk iemand was die zichzelf wegcijferde voor de goede zaak. Iemand die eigenlijk wist vanaf het begin dat hij het waarschijnlijk niet zou gaan overleven. Maar toch alles op alles heeft gezet om die maffia aan te pakken. Daar ook heel succesvol in is geweest. Maar wel pas na zijn dood, dus na die aanslag in 1992, is er echt werk van gemaakt om de maffia aan te pakken. En wat ook heel goed duidelijk wordt in het boek van Saviano is dat Falcone ook heel erg werd tegengewerkt door allerlei een beetje schimmige elementen binnen de instituties, binnen de staatsmacht, die toch niet al te blij worden dat die maffia werd aangepakt door hem. Dus daarom is het ook een heel erg spannend inkijkje in de coulissen van de macht in Rome rond 1990. Maar dit is dus een man die gewoon weet, ik ga dit niet overleven. Waar blijkt dat uit? Falcone werd geboren in Palermo en hij was dus eigenlijk iemand die de maffia vanaf jongs af aan kende. Hij wist hoe gevaarlijk dat was. En op het moment dat hij een belangrijke rol gaat spelen als onderzoeksrechter in begin jaren 80, zijn al zijn voorgangers al vermoord. Doodgeschoten met bomaanslagen. De een na de ander sneuvelt. Dus hij weet eigenlijk, ja, dat gaat mij ook gebeuren. En wat Saviano heel goed doet in het boek is ook inkijkjes geven in de twijfels die Falcone had. Eigenlijk zijn onzekerheden worden heel mooi beschreven. Want hij doet er alles aan om die maffia aan te pakken. Maar hij weet, uiteindelijk zullen ze mij toch eerder krijgen dan ik hen. En dat is dus ook hoe het is afgelopen. Het boek begint bij zijn grote rivaal, de maffiabaas Salvatore Rina. Kun je het begin van het boek kort beschrijven? Ja, het begint heel spannend meteen. Het begint eigenlijk al in 1943, in de Tweede Wereldoorlog. Als de geallieerden vanuit Noord-Afrika probeerde Italië binnen te vallen, Sicilië bombarderen. En dan is die Salvatore Rina een klein jongetje die met zijn vader de blindgangers gaat proberen te zoeken, om dan het buskruid uit die blindgangers te kunnen verhandelen op de zwarte markt in Corleone. Dat is het dorpje waar ze vandaan komen. De blindgangers zijn dus kleine. Dat zijn bommen die niet ontploft zijn. Maar wat gebeurt er? Die vader van Rina die probeert eens een bom te ontmantelen. Die bom ontploft, die vader overlijdt daarbij. Het is eigenlijk een soort van bomontploffing. En Salvatore Rina, of Totò Rina, is een jongetje van 12 en die overleeft dat. Maar dan weet je al, het begint met een bom en het zal dus ook eindigen met een bom. Deze Rina wordt dus een van de grote maffiabazen op Sicilië en wint in de jaren 80 enorm aan invloed. Hoe ziet dat veld eruit, die macht van die maffia daar? Nou, de maffia is al een hele oude organisatie. Zeker op Sicilië, sinds halverwege de 19e eeuw een belangrijk soort van schaduwregering, zou je bijna kunnen zeggen. Een soort van parallele samenleving, georganiseerd door allerlei families. Wat er vooral gebeurt is dat in de jaren 70 die Siciliaanse maffia een sleutelrol gaat spelen in de heroïnehandel met de Verenigde Staten. Daar worden miljarden aan verdiend en die miljarden worden witgewassen binnen de bovenwereld, zou je kunnen zeggen. Dus die maffia die raakt steeds meer verstrengeld met de bouwwereld, met de financiële wereld. En dat leidt tot een grote strijd onderling tussen verschillende maffiafamilies, met name de families in Palermo en de families uit Corleone, waar Totorina de belangrijkste van was. Totorina was een heel klein mannetje. Ucourt, toen noemden ze hem. De Korte, hij was 1,50. Maar hij was ook vooral heel erg beestachtig. Hij werd ook La Belva genoemd. Het beest. En hij zorgde ervoor dat er allerlei eigenlijk interne spanningen ontstonden binnen die maffia. Heel veel aanslagen, ook onderling. Wat leidde tot een soort van explosie die uiteindelijk in de jaren 80 tot een soort van climax komt, als ook Falcone daar een belangrijke rol bij gaat spelen. Ja, Falcone die bijt zich dus echt helemaal vast. En dan is er een heel belangrijk proces, het Maxi-proces, wat hij voor elkaar krijgt eigenlijk. Wat gebeurt daar? Nou, wat Falcone vooral doorziet, is dat die maffia niet alleen maar bestaat uit een paar afzonderlijke families die elkaar af en toe naar het leven staan, maar dat het eigenlijk een hele georganiseerde structuur is. En dat komt vooral omdat Falcone erin slaagt om een spijtoptant uit de maffia te laten praten. Die man heet Tommaso Buscetta. Een man die is gevlucht naar Brazilië. Falcone kan daar opsporen, haalt hem naar Italië. En Buscetta die is de soort van kroongetuige van het grote Maxi-proces, waarbij, ik geloof, bijna 400 mafiosi worden berecht en ook veroordeeld. En aan de hand van die getuigenis kan Falcone laten zien dat die maffia echt een parallelle overheid is. Een volkomen parallelle samenleving die een heel groot deel van de Siciliaanse werkelijkheid helemaal in zijn grip heeft. Wat gebeurt er met Rina tijdens dat proces? Want die is op de vlucht. Rina zit dan in Sicilië ergens in een hutje. Niemand weet precies waar. Hij wordt veroordeeld, maar hij is nog niet gepakt. Rina wordt eigenlijk door die veroordeling heel erg kwaad, met name. Hij denkt, ik ga er alles aan doen om te voorkomen dat die veroordeling ook daadwerkelijk doorzet. Wat hij eerst probeert is om via zijn contacten in de bovenwereld die veroordeling terug te draaien. Dat lukt ook bijna, omdat nieuwe rechters proberen dan toch daar weer iets aan te gaan doen. Maar uiteindelijk blijft die veroordeling staan en dan besluit Rina om met zijn adjudante Falcone aan te pakken. En dat is een hele beroemde en hele bloederige episode in de Italiaanse geschiedenis. Het is een moment dat Falcone, die werkt inmiddels in Rome op het ministerie, maar die komt elk weekend terug naar Palermo. Dat weet Rina. En die zorgt ervoor dat op de snelweg tussen het vliegveld van Palermo en het huis van Falcone in de stad, dat op die snelweg eigenlijk in een soort van tunneltje onder die snelweg een gigantische hoeveelheid explosieven wordt geplaatst. En die wordt tot ontploffing gebracht op het moment dat Falcone met zijn escorte met 3 autootjes daar overheen rijdt. En dat is in mei 1992. Gigantische krater ontstaat er en Falcone en zijn vrouw en 3 van zijn beveiligers vinden daarbij het leven. En wat voor impact heeft dat dan? Want het is met enorm veel geweld en ook heel zichtbaar. Ik bedoel, als je de foto's weer ziet, dan denk je inderdaad wat je zegt, een enorme krater. Wat voor impact heeft dat op Italië? Die impact is gigantisch en die loopt ook tot de dag van vandaag door. Tot die tijd waren veel mensen nog best wel een beetje sceptisch over Falcone. Hij werd ook echt tegengewerkt door veel mensen binnen de magistratuur zelfs. Maar die aanslag is zo beeldend dat het eigenlijk tot een soort van omkering leidt ook in de publieke opinie. Vanaf dat moment is iedereen in Italië ervan overtuigd dat we moeten die maffia gaan aanpakken. En helemaal als 2 maanden later de rechterhand van Falcone, Paolo Borsellino, ook wordt omgebracht bij een bomaanslag. En dat leidt ertoe dat er vanaf dat moment eigenlijk wel heel veel werk wordt gemaakt van het met alle macht aanpakken van die maffia. En ook Totorina wordt uiteindelijk een paar jaar later gevonden in dat hutje in Sicilië en voor het gerecht gebracht en opgesloten. En daar zal hij ook uiteindelijk zijn einde vinden. Totorina is een paar jaar geleden overleden in de cel. Nou, hadden we het net wel over de schrijver van het boek die nog steeds wordt bedreigd en met heel veel bewakers over straat moet. Het is dus nog niet, de maffia is niet weg. Is er toen wel iets gebeurd? Is er iets van structurele aanpak gekomen? Ja, dat wel. Op Sicilië in ieder geval wel. Dus op Sicilië zijn veel van die maffiabazen opgebouwd. Rina, later ook andere. Jongsleden januari nog, een van de adjudanten van Rina, een man die heet Messina Denaro, eigenlijk zijn opvolger, is gevonden. In Sicilië is die maffia grotendeels nu ontmanteld, maar het is een beetje een waterbedeffect geworden, want de maffia van Sicilië is overgenomen, zou je kunnen zeggen, eigenlijk weggedrukt door de maffia in Calabria, de 'Ndrangheta. En die is nu een wereldbepalende speler, met name in de drugshandel, ook bijvoorbeeld met de haven in Rotterdam en de cocaïnehandel hier in Nederland. Ja, en dat is zeker nog niet uitgegroeid. Goed, hartelijk dank, Arthur Westijn. Het boek dat afgelopen week uitkwam heet 'De eenzaamheid van moed' en ligt nu in de winkels. Het spoor terug. En deze week de laatste aflevering van een verborgen Surinaamse schat, waarin theatermaker Mathieu Weideven op zoek gaat naar het werk en leven van zijn bedovergrootvader GGT Rustwijk, schrijver en criticus van het koloniale bewind in Suriname. Deze week wil Mathieu weten wat er over is van Rustwijks gedachtegoed in het hedendaagse Suriname. En dus reist hij af. Luister naar deel 4 van een verborgen Surinaamse schat. Op het eind van de tekst zegt Rustwijk: ik roep jullie allemaal op. Ik nodig jullie allemaal uit als één. En dan zegt hij: uw kolonie wil een feest voor de zoons en dochters van 1863. Het is opvallend wat hij verkondigde, dat dat ook nog steeds helaas actueel is. Ik ben aangekomen in Suriname. Het land waar mijn moeder tot haar 20ste woonde, waar ik sinds mijn 12e niet meer ben geweest en waar mijn bedovergrootvader meer dan een eeuw geleden zijn leven leidde. Nu ben ik terug. Op zoek naar wat er over is van opa Rustwijk en het licht dat hij scheen op zijn land. Mijn naam is Mathieu Weideven en dit is een verborgen Surinaamse schat. Aflevering 4, naar Suriname. Ik loop hier rond, in Suriname. Als toerist, als familielid, achterkleinkind. Mijn ouders vertellen altijd het verhaal dat toen ik kind was en op een boot zat op de Suriname rivier, ik naar de kant wees en zei: kijk papa en mama, een dinosaurus. En daar zat dan een lege waan. Wat me iedere keer opvalt als ik mezelf voorstel: niemand die mijn naam in één keer goed kan uitspreken. Dat is niet de naam van hier. Ik sta eindelijk voor het Theater Thalia, aan de Dr. J.F. Nassilaan in Paramaribo. Het verkeer raast voorbij, brommertjes, auto's. Langs de weg indrukwekkende grote oude bomen. Het is midden op de dag. Ik ben enigszins bezweet van de tropische hitte. Het theater ligt tegenover het Princess Casino en naast een begraafplaats. In grote letters staat erop: Theater Thalia. Het is anders dan de oude foto die ik zag bij mijn oud-tante in Zoetermeer. Een witte houten gevel, twee Nederlandse lantaarntjes, een soort groot poppenhuis. Het ijzeren hek aan de voorkant wordt opengedaan door de concierge, Mahinder. Een vriendelijke man, Hindoestaans denk ik. Hij begroet me met een knik en een glimlach. En hij gaat me voor naar binnen. We lopen door een donkere gang van beton. Links en rechts zijn deuren naar kleedkamers. Dit is dus de artiesteningang. Hier liep mijn bedovergrootvader misschien ook, net voor zijn optreden. Ja, de Schouwburg, het Theater Thalia, bestaat straks 185 jaar. En is het oudste theater in het Caribisch gebied. Ineke Benter Adams en Marita Vasmonis werken aan een boek over de geschiedenis van Thalia. Marita speelde hier ooit als actrice en Ineke zat lange tijd in het bestuur. Ik vraag hem wat voor plek Thalia was in de tijd van opa Rustwijk. Omstreeks 1900, toen was Thalia, het toneelgenootschap, al opgericht. De eerste periode was echt een bloeiperiode voor Thalia. Er werd echt veel toneel op de plank gevoerd. Niet alleen door het toneelgenootschap Thalia, maar ook andere toneelgezelschappen waren er die toneel op de planken droegen. Leuk om te bedenken dat er in GGT's tijd ook gewoon een theaterscene was. En een theaterseizoen met een wekelijks programma in deze zaal. Ik loop verder, het theater door. We stappen de zaal binnen. Maar Hinder drukt op het lichtknopje. Er verschijnt een enorme zaal uit het donker. Alles nog helemaal van hout. Het is veel groter dan ik had gedacht. De ronde buiging van het plafond heeft iets weg van de romp van een schip. Of is dat omdat ik het meteen aan de koloniale tijd koppel? Een tropisch hardhouten vloer. Precies zoals er in Nederland ook op elk podium te vinden is. En er zijn ontzettend veel muggen die hier schuilen voor de regen. Ze steken zelfs door je broek heen. Van het kale betonnen repetitielokaal in Rotterdam sta ik ineens op de plek waar het echt gebeurde. Het Thalia Theater. Het voelt vertrouwd. Ik ken dit soort plekken. Het kan elk moment beginnen. Hij kan elk moment beginnen. Hier vallen we samen. Maar ik had ook gehoopt een glimp van hem te vinden. Foto's van hem, een archief misschien. Maar nergens is nog iets van GGT's aanwezigheid te vinden hier. Ik moet het ergens anders verder gaan zoeken. Maar eerst bel ik mijn oma. Ja? Hallo, met Mathieu. Dag, hallo. Ja, leuk. Dat belt. Ja, hoe gaat het? Nou, het gaat best. En hoe gaat het met jou? Ja, ja, goed. Ja, het is overweldigend hier. Alle indrukken van Suriname. Ja? Ja. Ik dacht dat je dat ook erg leuk zou vinden. Ja? Je hebt oom Anton ontmoet, hè? Ja, klopt. Ja. Ja, en naar theater geweest. Is dat nog helemaal gaaf van binnen? Ja, ja, het is 2 keer verbouwd, heb ik gehoord. Dus het ziet er niet meer uit zoals vroeger. Maar het podium is nog helemaal origineel. Oh. Uw opa stond daar natuurlijk ooit. Op het podium. Ja, ja. En leuk dat je ook in dezelfde straat woont waar hij woonde, toch? Ja, ja, ik ben precies in die straat. Ja. Ja. Dat is wel heel bijzonder. Leuk. Ik loop door de vochtige warmte van Paramaribo. Tussen de monumentale, wit-houten gebouwen door. Precies de huizen van meer dan 100 jaar geleden, die GGT dus ook zag. Ze zijn nog overal. Het is midden in het regenseizoen, dus het is een beetje springen tussen de plassen door van de tropische bui van zo net. Het is een portret van mijn bedovergrootvader. Ja, grootvader. Ik sta met een portret van GGT in mijn handen voor de Lutherse kerk aan de waterkant. Ik vraag iemand op straat of hij toevallig over mijn bedovergrootvader heeft gehoord. Oh. En hij is hier in de Lutherse kerk als wees opgegroeid. Ja. Rond 1900. En uiteindelijk is hij theater gaan doen. En hij had een, hiernaast had hij een atelier. Ja. Waar hij schilderde en een fotostudio had. Oh, dus hij ging schilderen. Ja. En toneel maken dus. Ja. Ja, ja, ja. Hij was een bekende man. Ja. Ik stap het terrein van de kerk op met mijn portret. De Lutherse kerk is een imposant gebouw. Binnen laat ik de zwarte pastoor die mij ontvangt het portret zien. Maar ook hij herkent GGT niet. Elke steen van de Lutherse kerk komt uit Nederland, vertelt hij. Mee als ballast in het ruim van de handelsschepen. Planters konden een eigen stoel kopen. Nu niet meer, vertelt hij. En GGT dan? Hoe keken ze toen naar een jongetje van kleur? Als kind kon ik met een Surinaams accent goed scoren in mijn witte Brabantse dorp. Iedereen kon erom lachen. Waar kon GGT mee scoren? Ik bekijk aandachtig elk hoekje van de kerk. Als de pastoor niet kijkt, hang ik stiekem in een van de hoekjes het portret van GGT op en laat het achter. Later krijg ik een bericht van de pastoor dat hij er blij mee is en dat hij het een mooie plek gaat geven. Dat GGT zo onbekend is hier, vind ik pijnlijk. Historicus Cynthia McLeod heeft wel een verklaring. Er zit meer achter. Ja, en ik denk dat dat een heleboel te maken heeft met ons onderwijssysteem dat we hadden vroeger. Wij hadden het Nederlandse onderwijs. Dus de kinderen in Suriname moesten precies hetzelfde leren wat kinderen leerden in Loon op Zand en in Amstelveen. En tot zeker ver in de jaren 60 was alles gefocust op Nederland. He? En iets was pas goed als het uit Holland kwam. He? En Nou, in alles was dat zo. Surinamers dachten dat wat zij zelf presteerden, dat was niks bijzonders. Iets was pas mooi en pas goed als het uit Holland kwam. Ik denk dat dat de reden is geweest waarom hij in vergetelheid is geraakt. Loon op Zand ligt naast Pancapelle, het dorp waar ik opgroeide. Misschien leerde mijn moeder wel ongeveer hetzelfde over Nederland als ik op school. En dus ook weinig over de Surinaamse geschiedenis. Terwijl zij hier woonde. Ik moet denken aan wat Rosa Marijn vertelde. Over dat iedereen hier vooral koloniaal onderdaan moest worden. En mist u zelf Suriname? Ja, sommige dingen wel. Maar ja, voor mij, met als oude persoon, denk ik dat dit beter hier kan zijn. Oké. Toch? Ja. Maar ik heb heerlijke jaren gehad in Suriname, hoor. Ik heb het echt heel fijn gehad. Ja. Ja. Hoe vind je het bij Suriname nou? Ja. Nou ja, ik heb er zoveel over gehoord. En ik ben natuurlijk wel een keer geweest toen ik 12 was. Maar het is wel heel anders om het zo met nieuwe ogen te zien, zo ouder. Ja, ik weet niet. Je ziet allerlei stukjes terug die je kent uit Nederland. Maar het is ook allemaal helemaal nieuw. Ja. Of je houdt van dat land. Of je hebt sommige mensen niet. Maar sommige mensen zijn helemaal dol op Suriname. Zo zit het echt. En houdt u van Suriname? Ja, ik hou zeker van Suriname. Ja. Zeker, ja. Ja, ik heb daar de mooiste jaren van mijn leven gehad. Dus ik hou van Suriname. Zo. Oh. Nou, ja. Heel fijn om even van u te horen, zo, in Suriname. Ja. Nou, ik kom snel weer eens langs. En dan kom ik foto's laten zien. Ik zie je dan. Ja. Ja. Oké, tot snel. Bedankt. Ja, doei. Dag. Dag. Ik kende hem niet, tot ik jou leerde kennen. En ik vond het eigenlijk raar, jammer, dat ik hem niet kende. Dit is Giovanni Zegge. Hij is journalist en spreekt zich al jaren kritisch uit over de maatschappelijke problemen in Suriname. Ik herken iets van GGT en zijn gedrevenheid. Ik deel de teksten die ik van mijn bedovergrootvader vond met Giovanni. Wat vindt hij van de woorden van GGT? Een maatschappijkritische man die een scherpe blik had op de situatie zoals die toen was. Hij kaartte dingen aan die zij verkeerd deden in zijn ogen. Nou, ik denk dat je daar wel durf voor moet hebben gehad. In die tijd, hè. En hoe denk je dat het was om kritisch te zijn in 1900? Moeilijk, want we hebben gezien wat er met mensen is gebeurd, zoals Louis Doedel en Anton de Kom. Ik denk niet dat kritiek erg werd gewaardeerd, ik weet het wel zeker. Deze denkers, eigenlijk moet je zeggen, die brengen samenlevingen vooruit. Je niet conformeren en niet zwijgen, dat is nodig in een samenleving. Want als je zwijgt, ja, dan stem je toe. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als ik Giovanni de tekening van het W, het monster uit het waarom, beantwoord laat zien. Met op de tentakels de problemen van toen. Het lijkt een beetje op Anansi. Okay. Althans, die associatie riep het direct bij me op. Yeah. Anansi is een sprookjesfiguur uit een Surinaams kinderboek. Een spin die avonturen beleeft en niet sterk is, maar slim. Iedereen in Suriname kent Anansi. Mijn ouders lazen het me voor als kind. En ik zou je willen vragen of jij in de armen die we leeg hebben gelaten nieuwe problemen wil opschrijven van Suriname, want ik denk dat het monster er nog steeds is. Op een van de armen schrijft Giovanni de achterstelling van het binnenland. Als we het niet goed maken met de Surinamers die daar wonen, dan kan je het land nooit ontwikkelen. Want er zal altijd een deel zijn van jouw land dat slecht ontwikkeld is. Waar mensen slecht onderwijs krijgen en waar mensen niet de goede gezondheidszorg krijgen en waar mensen hun veiligheid niet gegarandeerd is. Dan kunnen we verder gaan over grondrechten van de tribale volkeren. En de mensen die in stamverband leven, dat is ook nog steeds niet goed geregeld. En als we dat soort dingen niet goed gaan regelen, dan denk ik niet dat we als samenleving echt vooruit gaan. Dan zal er misschien ontwikkeling zijn In Paramaribo nog een paar andere districten, maar dat is niet Suriname. Uiteindelijk ziet Giovanni niet de vrolijke spin Anansi, maar een duistere spin hier in het web. Een giftige tarantula. Weet je, oud-president Venetiaan, die had het vaak over tarantulas in de omgeving van politici. Weet je, en tarantulas zijn ja, giftige spin. En die tarantulas, heb ik het idee, die zitten nog steeds in het politiek-bestuurlijke van Suriname. Het is ons nog niet gelukt af te komen van die tarantulas. Giovanni schetst een krachtig beeld van hoe het weet toch nog niet helemaal is verjaagd. Een tarantula als evenbeeld van het kwaad. Kan de GGT hier nog een steentje aan bijdragen? Dat is een hele mooie vraag. Ja, het laat zien dat kritisch zijn en je stem laten horen en de vinger op de zere plek leggen, dat iets is van alle tijd. Ik leerde Ruswijk voor het eerst kennen toen ik zelf een boekpresentatie gaf in Amsterdam. Schrijfster Tessa Leeuwscha is een van de weinigen die ik tegenkom die al wel van GGT heeft gehoord. En toen stapte Doreen van Hinten op mij af. En ze zei, ik wil je graag een boekje geven. Een boekje dat mijn oud-oom, bedoom, heeft geschreven. Ruswijk heet hij. En wij hebben dat opnieuw uitgebracht. Ik en andere familieleden. Het heet Matrozenrozen. En ja, lees het eens. Het is denk ik een belangrijk boekje voor de tijd waarin hij leefde. En ik kwam thuis, ik heb het in één ruk uitgelezen. Wat het met me deed eigenlijk, is dat het me een beeld gaf van Suriname in de tijd waarin hij leefde. Op een komische, maar ook deels tragische manier, vind ik. En het vooral ja, de schrijnende armoede dichterbij bracht. Tessa baseerde zelfs een personage in een van haar boeken op Ruswijk. Hij was zo'n figuur die ergens in mijn onderbewuste altijd wel speelde. Hè? Van, oh ja, GGT was er ook. En op een gegeven moment in mijn laatste boek, Plantage Wildlust, mijn laatste roman, zocht ik een plek waar vrije denkers bij elkaar kwamen. En ik stelde me zo voor dat Ruswijk zo'n plek bood. Voor mensen die geen blad voor de mond namen. Die wilden kunnen zeggen wat ze dachten. En ik heb hem toen een plek gegeven, een kleine rol gegeven in mijn laatste boek. Als persoon die een podium in zijn atelier ter beschikking stelt voor mensen die iets willen vertellen. Rudolf Roelof heet GGT in het boek. En als ik haar vraag hoe zij dan denkt dat het atelier van GGT eruit heeft gezien, dan brandt ze los. Ja, het was bij de Lutherse kerk. Wat ik ervan weet is dat het een rechthoekige ruimte was. En dat de ruimte gevuld was met decorstukken. Hij was ook schilder, dichter, schilder. Hij was van alle markten thuis, hij gaf ook les, tekenles. En hij leek me een heel kleurrijk persoon die moest hosselen, zoals we dat in Suriname zeggen, om aan zijn brood te komen. Dus ik stel me voor dat als je daar binnenkwam, dat je allerlei decorstukken zag tegen de wanden. Portretten van mensen die hij maakte, die half af waren misschien nog. Hè, die besteld waren, maar hij moest alweer door met de volgende klus. Dus hij was nog niet eraan toegekomen om ergens een snor op te plakken bijvoorbeeld. En ik denk ook bordjes, zoals we dat in Suriname vaak hebben. Te veel bordjes met ik geef les, tekenles hier, decorstukken daar. Dat stel ik me ook voor, dat je veel informatie kreeg als je daar binnenkwam. Maar ik stel me ook voor dat hij op je afkwam en dat hij je echt hartelijk ontving. Met heel veel gebaren misschien en heel veel drukdoenerij. En dat hij misschien wel heel snel iets voordroeg uit een van zijn gedichten. Misschien is dat een heel incorrect beeld. Misschien was hij wel een hele statige, ingetogen man. Maar het beeld dat ik van hem heb gevormd uit zijn gedichten juist, was dat hij heel snel misschien wel iets citeerde. En ik denk dat hij een levendig, kleurrijk persoon was. En dat kan bijna niet anders. Het is heerlijk om met Tessa te praten. Ze durft te fantaseren over GGT's leven. Net als ik. Ik heb het gevoel dat we hem samen tot leven wekken. Een opluchting ook naar al die mensen hier in Suriname die hem niet kennen. Het hoeft even niet allemaal van mij te komen. We kunnen vrij fantaseren met alles wat we hebben gevonden. Ik loop een rondje over de begraafplaats van de Lutherse kerk. Ergens tussen deze stenen ligt GGT begraven. Het is zwaar overgroeid. En er liggen diepe plassen van de tropische regenbui die net voorbij is. Sommige graven zijn opengebroken. Ik durf er niet in te kijken. Ik kom een tijdgenoot van hem tegen. John Helstone. Een componist waar GGT wel eens mee samenwerkte. Ik zoek verder. De hele middag. Maar GGT's graf kom ik niet tegen. Door de vele branden in de stad is de documentatie wie waar ligt verloren gegaan. Ook zijn atelier, dat ooit naast de Lutherse kerk stond, heeft de vele branden niet doorstaan. Er staat nu een bank met ijzeren hekken eromheen. Ik besluit een avond voor mezelf te nemen. Ik keek hier vooral door de ogen van GGT de hele tijd. En het was eigenlijk ook best wel zwaar om steeds mijn hoofd te breken over de geschiedenis en tegen muren aan te lopen. Via via ben ik uitgenodigd voor een verjaardag, voor een muziekoptreden en voor een tuinfeest. Moeilijk kiezen, denk ik nog. Maar het blijkt allemaal hetzelfde feest te zijn. Het is bijzonder na leeg gebouwen en oude mensen eindelijk ergens te zijn waar jonge mensen in Suriname bij elkaar komen. De nieuwe generatie. Met als middelpunt op zijn verjaardag de opkomende jonge Surinaamse ster Jamie Rezo. Ook al bekend als Carter, met zijn elektrische gitaar. Dit is Jamie na afloop over GGT. Als je keek van hoe fantastisch een karakter die was, met zijn toneelstukken en al zijn verhalen van zijn atelier, en dat hij zoveel mensen heeft geïnspireerd, zelfs op een manier dat wij niet eens weten dat we door hem geïnspireerd zijn. Dat vind ik wel heel bijzonder. Weet je, je hebt een Tessa Leusha die dan een boek heeft geschreven met een klein stukje erover. Geïnspireerd door GGT. En ja, en dan ik lees dat boek en ik vind dat een interessant karakter. De impact dat hij heeft gehad op Suriname en op Surinamers, zonder dat we weten wie hij is, dat vind ik wel echt geweldig. Slow down, iedereen die ik hier spreek, mijn familie, mensen op straat, overal hebben ze het over de economische problemen. Hoe de prijzen maar blijven verdubbelen. Het voelt wrang dat het hier zo slecht gaat. Terwijl de huizenprijzen van de koloniale panden in Amsterdam elke dag hoger worden. Ik denk aan het gesprek met Giovanni. Dat niet de vrolijke Anansi, maar de giftige tarantula's hier nog in het web hangen. Terug in Nederland spreek ik af met Miguel Helbron in Amsterdam. Hij is een van de oprichters van de Black Archives. En Miguel is ook familie van Rustwijk. We zitten in de stamboom precies even ver van GGT. We hebben afgesproken om het over GGT's laatste werk te hebben. Een speech waarin hij oproept om de afschaffing van de slavernij te gaan vieren. Er was zelfs al een comité voor opgericht. Dus eigenlijk een uitnodiging voor een feest van dus die viering van de afschaffing van de slavernij op 1 juli, nou ja, waar we nu nog steeds, meer dan 100 jaar later, ja, er zitten allemaal dingen eigenlijk in die tekst die heel erg relevant nu zijn, nog steeds. De speech heet An Appeal for Celebrations. De tekst is in het Engels uitgegeven. Ja, dus hij zegt, op het eind van de tekst zegt Rustwijk, I appeal to you, I invite you as one. Dus vertaald van ik roep jullie allemaal op, ik nodig jullie allemaal uit als één. En dan zegt hij, uw kolonie wil een feest voor de zoons en dochters van 1863. We gaan samen door de tekst en Miguel vindt steeds weer nieuwe passages die nu nog relevant zijn. Een van de dingen die hij schrijft is hoe laat Nederland eigenlijk was met de afschaffing van de slavernij. Wat hij schrijft, dus Engeland. Dus dit is een quote. Engeland gaf 7 miljoen slaven vrijheid in 1838. En dit voorbeeld werd gevolgd door Frankrijk in 1848. En alle West-Indische, Zweedse en Deense koloniën genoten van de zoete smaak van vrijheid, toen jij en je voorvaderen nog kreunden en zuchten onder de tyrannieke slagen van de zwepen. Nou, dus dat is ook echt wel een dichter, ja, toch? Ja, je hoort wel. Dan iets anders wat hij zegt, is dat die afschaffing eigenlijk helemaal geen echte afschaffing was. Dus het jaar 1863 was dat een officiële afschaffing van de slavernij. Maar eigenlijk moesten de mensen die zogenaamd vrij werden uit slavernij nog 10 jaar onder dwang doorwerken. En Rustwijk schrijft dus van de 50 jaar vrijheid tellen er dus maar 40. Dit herdenkingsjaar, 2023, herdenken we niet meer de officiële afschaffing, maar de afschaffing in de praktijk, dus 10 jaar later. Maar de aandacht daarvoor, dat besef, is er nog helemaal niet zo lang. Er was ook een herdenkingsjaar 10 jaar geleden, met dus eigenlijk die officiële datum. Maar dat is iets wat Rustwijk toen al beschreef. Oh ja, en hij schrijft ook dat overal in de wereld slavernij is geweest, maar dat de transatlantische mensenhandel een aparte categorie was. Nee, dus dat is ook iets waar vandaag veel aandacht. Dus als mensen zeggen van ja, er is toch altijd slavernij geweest, of waarom moeten we hier zoveel aandacht op vestigen? Nou ja, dat dus iets is wat die transatlantische slavernij bijzonder maakt. Dat in ieder geval die transatlantische slavernij ook gepaard ging met dus allemaal racistische beeldvorming. Dus over witte mensen als superieur en over zwarte mensen als inferieur of eigenlijk geen mensen. En dat dus die beelden nog steeds doorwerken, ook tot aan de dag van vandaag in racisme wat we vandaag zien. Ja, het is heel bijzonder om dus allemaal dingen te lezen in een tekst van meer dan 100 jaar geleden, die eigenlijk wij vandaag ook nog heel goed kunnen lezen en ook nog echt ons heel goed door kunnen laten inspireren en waar we ook nog veel van op kunnen steken. Dus dat is, dat is heel bijzonder. Misschien is het nu wel Rustwijk's tijd om wakker te worden en het monster in het gezicht te durven kijken en zijn vele armen te verjagen. Het blijft een wonderlijk verhaal. Hoe een jongetje van 2 al bij zijn moeders grafkist moest staan. Hij wist waarschijnlijk nog helemaal niet wat het inhield om zijn moeder te verliezen. Er was ook niemand die hem dat ging uitleggen. In een wereld die helemaal niet op hem zat te wachten. Het treurspel deze aarde, zoals hij het zelf noemde. En dan toch de kracht voelen? Alles wat hij voorgeschoteld kreeg in het weeshuis tot zich te nemen? En verder te zoeken? En te denken? En te schrijven? En te fotograferen? En te schilderen? En net als ik ook theater te maken, tot hij werd gehoord. Soms ben je uit ander hout gesneden. Ziet op dat licht. Dank je wel, petopa Rustwijk. Dit was het slot van de serie Een verborgen Surinaamse schat van maker Mathieu Weideven, gemonteerd door Romane Rodriguez, eindmix Alfred Koster en eindredactie Katinka Beer. De hele serie is terug te luisteren in je podcast-app of via onze site vpro.nl/OVT. Straks de perstribune van Max en invalpresentator Pieter van der Wielen vertelt wie er zo te gast zijn. Goedemorgen, Pieter. Ja, columnist, schrijver en journalist Sander Donkers komt langs. Hij heeft een bundel van al zijn stukken voor de Volkskrant. Verder ontken ik alles. We gaan het hebben over schrijven, muziek en andere dingen. En Alex Roeka komt na ene. En hij is zanger, liedjeschrijver en wielerliefhebber. We gaan het hebben over de romantiek van de Tour. Schrijft hij daar dan ook liedjes over? Ja, de mooiste tourliedjes, wielerliedjes, zijn geschreven door Alex Roeka. Daar kan niemand tegenop. Oké, nou, daar gaan we straks hopelijk naar luisteren. Dank je wel, Pieter van der Wielen. En wij zijn er volgende week weer met onder andere een nieuw deel van onze zomerserie. Dit keer over Marco Polo. Een fijne zondag en tot volgende week.